uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 5 augustus. Bij de Chinese militaire oefeningen rond Taiwan zijn ook raketten in Japanse wateren terechtgekomen. En 1 op de 8 coronapatiënten kampt met long-covid. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben 13.000 inwoners van Noord-Nederland onderzocht op langdurige klachten na een coronabesmetting. 1 op de 8 besmette mensen klaagde over aanhoudende klachten als pijn op de borst, benauwdheid, spierpijn en verlies van reuk en smaak. Het onderzoek van het UMC Groningen is uniek omdat patiënten al voor de pandemie werden gevolgd en toen dezelfde vragenlijsten kregen. Hoe het kan dat sommige mensen wel long-covid ontwikkelen en anderen niet, blijft voor de onderzoekers nog een mysterie. De Democraten in de Amerikaanse Senaat zijn het eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het zogeheten Build Back Better Plan van president Biden. Daar was binnen de partij lange tijd geen meerderheid voor te vinden. Nu de Democraten het alsnog eens zijn, neemt dat een belangrijke drempel weg voor goedkeuring in de Senaat. Het pakket gaat over grote Amerikaanse investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting, banen en schone energie. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd en noemde het een hoax. De ouders van het 6-jarige jongetje werden na de uitspraken jarenlang lastiggevallen en met de dood bedreigd door aanhangers van Jones. Ze eisten daarom een schadevergoeding. Jones moet ze $4 miljoen betalen. Er lopen ook nog 2 andere zaken rond de Sandy Hook schietpartij waarbij de complotdenker zich moet verantwoorden. Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn 13 bezoekers omgekomen. 35 anderen raakten gewond. De brand brak uit in een nachtclub in een provincie niet ver van de hoofdstad Bangkok. Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers gillend het pand uitrennen. De slachtoffers komen allemaal uit Thailand zelf. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. Daarmee zijn verdere acties van de baan. Grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens €325 per maand en daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging en vorige week staakte het grondpersoneel, waardoor ruim 1000 vluchten werden geschrapt. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat deze samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog onduidelijk. Het weer dan. De dag begint bijna overal droog en vrij zonnig. Vanmiddag kan vooral in het westen en noorden nog een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij 20 tot 24 graden. Het NOS Radio 1-journaal. China gaat door met de militaire oefeningen rondom Taiwan. Er zijn spanningen over ballistische raketten die volgens Japan gisteren zijn afgevuurd en in Japanse wateren terecht zijn gekomen. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit China. Garry, wat is er volgens Japan gebeurd? Nou, Japan zegt dat er volgens sommige berichten 1 en sommige berichten 4 ballistische raketten eigenlijk in een gebied zijn geland wat valt in de exclusieve economische zone van Japan. En dat is wel een hele grote zone. Hè. Dat is nog op iets van 370 kilometer van het vasteland van Japan kan dat zijn. Maar dat zou gebeurd zijn. Dat is gebeurd volgens Japan in de gebieden rondom Okinawa. En Okinawa is natuurlijk ook de plaats waar je ook Amerikaanse legerbasis hebt. Maar Japan zegt dat is gebeurd. En ze zeggen ook nog, een aantal van die raketten is waarschijnlijk over Taipei gevlogen. Over de hoofdstad van Taiwan. En daar met dit nieuws kwam Japan, het ministerie van Defensie, naar buiten. En was Japan dan, die Japanse wateren, was dat ook echt een doel van China? Of zijn die raketten daar per ongeluk terechtgekomen? China heeft daar niks over gezegd. Maar het lijkt bijna geen toeval te kunnen zijn. Hè? Als er inderdaad 4 raketten daar terechtgekomen zou zijn, dan zou dat heel goed een waarschuwing kunnen zijn, niet alleen aan Japan, maar ook aan Amerika, dat als China echt wil, dat ze ook... En als China bijvoorbeeld Japan of Amerika zou willen straffen op een gegeven moment, als ze bij een strijd rondom Taiwan betrokken zouden raken in de toekomst, dat China Taiwan... Of dat China ook Japan en ook de Amerikaanse basis daar zou kunnen bereiken. Ja. Dat lijkt het waarschuwingssignaal van China te zijn. Taiwan zegt er niks over. Dat het over Taiwan, over Taipei heen gevlogen zou zijn. Reageert dus ook er niet eigenlijk op. Überhaupt reageert ze vrij gematigd, hè, op al deze oefeningen. Ja, dat is zeker zo. Kijk, ze zeggen wel, dit is een irrationele aanval. En gaat China nu ook een beetje, net als Noord-Korea, gewoon raketten schieten in zee? Zijn ze daartoe verlaagd eigenlijk tot dat niveau? Dus ze uiten zich wel zeer afwijzend over wat China doet. Maar uiteindelijk lijkt het toch alsof Taipei er ook op uit is, net overigens als Amerika, om dit vooral niet verder te laten escaleren. Want ook Amerika heeft gezegd van dit zijn eigenlijk de reacties. Wat China nu doet is minder hevig dan we hadden verwacht. En er zijn ook berichten dat de Amerikaanse troepen, en vooral rond het schip de Reagan, dat die zich weer een beetje uit het gebied zouden hebben teruggetrokken. Dus dat er pogingen zijn van die kanten om het in ieder geval, om wel te zeggen, dit wijzen we af, maar om te zorgen vooral dat er geen militaire confrontatie plaatsvindt in dat gebied. Je zegt dus, die raketten die terecht zijn gekomen in Japanse wateren bijvoorbeeld, daarmee wil China laten zien, wij kunnen Okinawa, daar waar Amerikanen ook zitten, wij kunnen dat bereiken. Is dat een van die signalen die China wel heel erg graag wil afgeven, überhaupt met deze militaire oefening? Nou, dat lijkt er wel zo. En in ieder geval denkt Japan dat het wel zo is en vindt dat overigens onaanvaardbaar. Of het echt zo is, kijk, dat is heel moeilijk met al deze Chinese bedoelingen. Dit zeggen ze niet, maar zouden ze ook nooit zeggen. Nee. Maar het is heel duidelijk dat deze hele militaire oefeningen en deze hele campagne er eigenlijk op gericht is om een signaal te geven van, kijk, we schuiven enorm op naar het oosten. Vroeger konden we dingen doen voor onze kust, maar nu kunnen we het ook aan de andere kant van Taiwan doen en ook richting Japan. En ze zeggen ook heel nadrukkelijk, dat daar spreekt ze zich wel heel helder over uit, van de middenlijn die wij, waarvan men zegt dat die door het midden van de straat van Taiwan zou lopen, en dat is een middenlijn die dan China van Taiwan zouden scheiden, dat erkennen wij helemaal niet. Die middenlijn bestaat helemaal niet. En daar houden ze zich dus ook helemaal niet meer aan, terwijl ze dat lange tijd wel gedaan hebben, hoewel ze het laatste tijd al iets minder deden. Correspondent Harry van Pinksteren vanuit China. En in het zuiden van Taiwan, bij het Kenting National Park, daar woont en werkt Stella Schram. Dat is vlakbij een van die Chinese oefenzones dus. Goedemorgen, mevrouw Schram. Goedemorgen. Of voor u eigenlijk, goedemiddag natuurlijk. Ja, de Chinese militaire oefeningen zijn de tweede dag dus ingegaan. Hoe is het bij u in de omgeving? Zorgt het voor extra spanning? Ja, ik moet eigenlijk toegeven dat ik niet echt een heel spannend verhaal heb, want we merken er eigenlijk heel weinig van. Hoe komt dat? Ja, ik denk aan de ene kant natuurlijk omdat ik in het nationale natuurpark woon, waar veel surfers wonen, veel hippies, mensen op vakantie zijn, dus dat het niet echt speelt. Dat ten eerste, dus mensen zijn hier niet zo met de politiek bezig. Maar ten tweede denk ik ook dat het een beetje het nieuwe normaal is voor alle Taiwanese hier. Het is gewoon, mensen maken zich er niet zo druk om eigenlijk. Nee, en is dat omdat het al die jaren al goed is gegaan, denkt u? Ja, dat sowieso. Kijk, als China natuurlijk, als China echt wil aanvallen, dan kunnen ze het natuurlijk zo doen. Ze hebben zoveel meer mankracht en militaire kracht. Dat kunnen ze zo doen. Maar ik denk dat eigenlijk niemand daar baat bij heeft. Ook China niet. En dat weet Taiwan heel goed. Dus ik heb gevraagd. Ik heb speciaal voor dit gesprek heb ik even rondgevraagd aan mijn vriendinnen hier en vrienden. Dus Taiwanese vrienden en vriendinnen. En die zeggen dat het eigenlijk gewoon een beetje een soort van toneelstukje is. Dat China graag wil laten zien hoeveel, hoe sterk ze zijn. Dat ze Taiwan bang willen maken. Maar dat ze natuurlijk niet, nou ja, zoals ik al zei, dat ze er geen baat bij hebben om echt Taiwan aan te vallen. En de overheid, de regering, maar bijvoorbeeld ook lokale overheden, komen er iets van waarschuwingen vanwege deze oefening of helemaal niks? Hier niet, nee. Ik geloof in Taipei en misschien de grotere steden wel. Dat ze daar oefeningen wel doen. Maar hier niet. Nee, niet in dit gebied. Nee. Nee, terwijl je toch niet heel ver van een militaire basis woont. Hè? Ja. Dus dat is wel opmerkelijk dat er helemaal niks is. Ja, klopt. Dat plaatje waarop je ziet waar de raketten zeg maar naartoe worden afgevuurd. Dat ligt ook vlak voor de zee hier. We merken er niks van. En ik woon ongeveer 20 of 30 minuten rijden van een legerbasis. En eigenlijk zijn ze daar altijd al heel veel oefeningen aan het doen. Dus ik heb ook rondgevraagd aan mijn vrienden die zeg maar in het gebied wonen van die legerbasis, of ze dan extra zijn gaan schieten. Maar zij hebben niks gemerkt. Ze zeggen dat het gewoon zoals normaal verloopt. Nou, dank u wel. Dus lekker rustig. Dus ik neem aan dat u gewoon lekker op het terras gaat zitten of zo, hè? Ja, klopt. Ik zit nu inderdaad bij het zwembad met mijn drankje. Nou ja, gelukkig en, maar. Ja, ik hoop dat het zo door kan gaan. Precies. Stella Schram woont dus in het zuiden van Taiwan. Dank u wel. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur was melkveehouder Anton Stokman te gast. Premier Rutte was gisteren bij hem op werkbezoek. De boeren hebben de premier een aantal suggesties gedaan om de landbouwsector te verduurzamen. Een suggestie die we hebben gegeven is bijvoorbeeld dat je, als je met een budget komt en daar offertes voor vraagt, dan prikkel je eigenlijk boeren en ook de organisaties eromheen. En de kennis in Nederland, er is heel veel melkveekennis in Nederland, om met oplossingen te komen, dan wordt het eigenlijk leuk. Stokman noemde een manier waarop hij met zijn melkveehouderij groene energie kan creëren. Nou, we hebben ook willen laten zien, zeg maar, hoe een melkveebedrijf, een modern melkveebedrijf eruit ziet. Onder andere dat hij ook groene energie maakt. Gas, heel groen aardgas, puur uit verse mest. Dus dat ook een klimaatdoel bijvoorbeeld gekoppeld is aan melkvee. We hebben 3 koeien nodig, zeg maar, om een heel huis een jaar rond van aardgas te voorzien. Stichting De Gouden Tip ging als eerbetoon aan de overleden Peter R. de Vries verder als de Peter R. de Vries Foundation. Nog altijd met het doel om cold cases op te lossen door een hoge beloning uit te lopen voor die ene gouden tip. Dochter Kelly de Vries. Ik vind het heel fijn en bijzonder om met hem nog zo bezig te kunnen zijn. Het kantoor wat we momenteel hebben met de foundation is eigenlijk ook zijn oude kantoor. Het is bijna een soort Peter R. de Vries museum. En waar de ene misschien het confronterend vindt om altijd daarmee de foto's te zien of van tussen die spullen te zitten, voel ik me er heel erg thuis bij hem. Ze zei ook dat er een beloning van €250.000 is voor een gouden tip over de vermiste Jair Soares. Hij verdween 27 jaar geleden tijdens een bezoek aan het strand van Monster. Dat is een zaak die ons allemaal zo persoonlijk diep raakt. Want ik denk dat elk persoon zich kan indenken hoe verschrikkelijk het moet zijn als jij met je gezin naar het strand gaat en een van je familieleden, een kindje van 7 jaar, niet meer terugkomt. Dat kan gewoon niet. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de nachtvlinder. Bioloog Arjen Posma vertelde dat we er superveel hebben in Nederland. Van hele kleintjes tot nachtvlinders van wel 10 centimeter breed. Nachtvlinders, daar zitten de grootste en misschien wel de mooiste vlinders tussen van Nederland. En we hebben er zo verschrikkelijk veel van. We hebben tussen de 2000 en de 2400 soorten nachtvlinders. Soorten in Nederland. Het hangt er vanaf welk moment van het jaar je telt. Het ene jaar komen er meer trekvlinders langs. Maar we hebben er dus heel veel. We hebben iets van 46 soorten dagvlinders. Dus dan zie je wel het verschil tussen nacht- en tussen dagvlinders. Posma kwam met een heel simpele truc om die vlinders 's nachts te bekijken. Je kan een speciale gloeilamp kopen die het juiste spectrum licht uitzendt. Die kost iets van €20. Die hang je gewoon in een lamp. Dan span je er een laken voor. Daar komen enorm veel dieren op af. En dan blijven ze daar zitten. En dan kan je ze een potje eroverheen doen, een jampotje, doe je dekseltje dicht, dan kan iedereen hem even zien. Je kan hem even op de fotograferen en halen, laat je hem weer vliegen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Definiteers met driver's seat. De jaarnota, ja, dat wordt een koude douche. Dat is de ludieke kop in de Telegraaf vanochtend, die wel een serieus probleem aankaart. Energiebedrijf Vattenfall constateert dat 10% van de klanten een maandbedrag heeft dat meer dan €200 lager ligt dan ze eigenlijk zouden moeten betalen. Kortom, aan het einde van het contractjaar komen er dan flinke naheffingen voor deze mensen. Gisteren melden we al uit de Volkskrant dat de automatische incasso's van energiebedrijf Eneco steeds vaker afketsen. En de Telegraaf weet ook te melden vandaag dat 40% van de Vattenfall-klanten inmiddels een betalingsachterstand heeft. Het energiebedrijf ziet de paniek toeslaan. 140.000 keer per week checken klanten inmiddels hun termijnbedrag. Ja, precies, want je kunt het natuurlijk tussentijds aanpassen bij de meeste tegenwoordig. Ja, maar dan zou je het naar beneden moeten of naar boven moeten bijsturen. Ja. En dat doen toch veel mensen waarschijnlijk niet, omdat ze het geld er niet voor hebben. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Ja. Maar als je weet dat het er wel aan zit te komen, heb je ook een probleem straks. Het vooruitschuifgedrag is denk ik hier wel een probleem. Ja, en dan gaan de boodschappen ook nog een stuk duurder worden. Op de voorpagina van de Volkskrant staan kleurige vakjes met daarin alledaagse boodschappen. Een pak yoghurt, koffie, bananen, brood, een keukenrol, een komkommer. De inflatie zit boven de 10%, hoorden we gisteren. En de prijzen zullen volgens de klant verder oplopen, omdat veel producenten de hogere kosten nog niet of niet helemaal doorberekenen aan de supermarkten. Dat komt dus allemaal nog. Economen van de Rabobank denken dat de prijzen voor levensmiddelen in de herfst een piek bereiken. Maar bij ABN AMRO gaan ze ervan uit dat de prijzen tot eind volgend jaar erg hoog blijven. De beursgang van bol.com is uitgesteld. Dat is de opening van het Financiële Dagblad vanochtend. Het internetwarenhuis zou door moederbedrijf Ahold Delhaize naar de beurs worden gebracht. Maar de omzet loopt terug nu mensen na de coronacrisis weer vaker naar een fysieke winkel gaan. En concurrenten van het internetwarenhuis die wel naar de beurs gingen, die doen het daar minder goed dan verwacht. Hiermee is het grootste geplande debuut van het jaar aan het Damrak in Amsterdam van de baan. Al houdt Ahold Delhaize volgens bronnen van het FD nog wel de optie open om bol.com later alsnog naar de beurs te brengen. En bij verzekeringsmaatschappijen regent het inmiddels claims van mensen die hun koffer kwijt zijn geraakt door de chaos op Schiphol. Het zijn er nu al honderden en dat is nog maar het topje van de ijsberg, zeggen die verzekeraars tegen het AD. Het grootste deel van de claims gaat nu nog om zogenoemde tijdelijke voorzieningen. Want als de koffer van een verzekerde niet op de bestemming aankomt, kan iemand een claim tot €250 indienen voor zaken als tandenborstel, tandpasta en zwemkleding. Nou, dat wist ik niet. Ik neem altijd tandpasta in de handbagage mee voor de zekerheid. Als de koffer kwijt is. En één schone onderbroek. Maar dat weten ze niet. Nee, dat is waar. Centraal Beheer zegt tegen het AD dat de echte storm aan claims pas in dit najaar komt. Want luchtvaartmaatschappijen hebben 60 dagen de tijd om de koffer te vinden. En daarna neemt de verzekeraar een kofferclaim in behandeling. Het is 6:59. Nou, als er een probleem is, dan lossen de Fransen het op met een wet, een regel of een decreet. Frankrijk staat dan ook wel bekend als de wereldkampioen regelgeving. Om dat aan de kaak te stellen en om de bureaucratie te verminderen, zijn Franse juristen een wedstrijd gestart. Welk dorp of welke stad heeft de meest bizarre, idiote of gekke regel opgesteld? Correspondent Frank Renaud. Je hebt in Frankrijk gekke regels. Je hebt heel gekke regels. Je hebt echt heel erg gekke regels. En dan is er nog de buitencategorie van de echt allergekste regels. In Châlons stelde de burgemeester een decreet op waarin staat dat de zon verplicht moet schijnen. In artikel 2 van dat decreet staat zelfs dat de politie het moet controleren. In Lerol werden de inwoners per officiële beslissing verplicht om elkaar netjes gedag te zeggen en te begroeten. In Cugnot werden de inwoners verboden om dood te gaan. Sterker nog, in de verordening stond dat degenen die wel doodgaan zwaar gestraft zouden worden. In Frankrijk wordt het al regeltjesinflatie genoemd, zegt jurist Raphaël Costa. Frankrijk peilt uit van de wetten, decreten, voorschriften en bepalingen. En heel veel van die regels zijn onnodig, zegt Costa. Alleen al vorig jaar verschenen in totaal 83.000 pagina's met nieuwe Franse regels. Het aantal wetsartikelen is in 20 jaar met 73% gestegen. Het doel van het concours is om deze idee te herhalen. Jurist Raphaël Costa is daarom met anderen een landelijke competitie begonnen. Welke Franse burgemeester neemt het meest gekke, bizarre of idiote, maar altijd officiële besluit? Er is een serieuze jury samengesteld met onder andere rechters en politici. Die moeten de meest opzienbarende gemeentelijke verordening kiezen. In Châteauneuf-du-Pape geldt er een officieel verbod voor vliegende schotels. En het werkt, zegt de burgemeester. Er is daar nog nooit een UFO gesignaleerd. In Essat-en-Bogage kregen de inwoners in 2019 de plicht om een week lang te lachen. In Rio-Toren nam de burgemeester een decreet aan met maar liefst 7 artikelen, waarin staat dat de kerstman in het stadje mag landen. We hebben een objectief s'amuser un peu avec le droit. Veel van die gemeentelijke beslissingen zijn ook niet serieus bedoeld en je mag er gewoon om lachen, zegt wetenschapper Raphaël Costa. Maar andere bepalingen zijn wel serieus. Dat zogenaamde verbod om dood te gaan, dat was een aanklacht van de burgemeester omdat de lokale begraafplaats vol was en hij niet mocht uitbreiden. Tout ça crée une vraie curiosité juridique. Nous on pensait que c'était nous les curieux. De wedstrijd van Raphaël Costa krijgt in Frankrijk veel aandacht in de pers. En zijn accounts op sociale media over juridische uitwassen en gekkigheden, die zijn ook een enorm succes. De Fransen smullen van bizarre besluiten. In het stadje Montereau dreigde een schoolklas te sluiten omdat er te weinig kinderen waren. Nou, daar wist de burgemeester wel raad mee. Hij liet een officieel besluit opstellen. Daarin staat dat de gemeente blauwe, lustopwekkende pilletjes gaat uitdelen aan stellen tussen de 18 en 40 jaar oud in de hoop dat er meer kinderen komen. Een Viagra-decreet om de schoolklas open te houden. En Franse gemeenten mogen tot 15 september hun gekste besluiten insturen. Daarna kiest de jury de winnaar. Nou, het is vrijdagochtend, bijna weekend. Wil je toch een beetje fijn het weekend in glijden? Hè? Wat is er nou fijner dan verliefd zijn? Friday, I'm in love. The Cure. NPO Radio 1. Dat is wat nieuws, Wouter. 1 op de 8 coronapatiënten blijft na een besmetting last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld na onderzoek onder 13.000 inwoners van Noord-Nederland. Het gaat om klachten als benauwdheid en verlies van reuk en smaak. Hoe het kan dat sommige mensen wel long-covid ontwikkelen en anderen niet, blijft voor de onderzoekers nog een mysterie. In de Verenigde Staten zijn democratische senatoren het eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het zogeheten Build Back Better plan van president Biden. En dan gaat het over investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting en banen. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding van $4 miljoen betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Jones zei dat dat bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd. En in Frankrijk wordt mogelijk een reddingsactie op touw gezet voor een witte dolfijn die is gezien in de rivier de Seine, niet ver van Parijs. De dolfijn is sterk vermagerd en kan niet in de Seine blijven, omdat de rivier erg vervuild is. Het dier wordt nu gevoed en naar zee gelokt. Het weer dan. De dag begint bijna overal droog en vrij zonnig. Vanmiddag kan vooral in het westen en noorden nog een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een nieuw mechanisme ontdekt waarmee antibiotica bacteriën kunnen doden. Dat maakt het volgens de onderzoekers mogelijk om sterke antibiotica te maken waar bacteriën geen resistentie tegen kunnen ontwikkelen. Mike Derks, antibiotica-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat bacteriën nu steeds vaker antibiotica overleven, dat is een groot probleem. Hoe groot? Een reusachtig groot probleem. Kijk, in Nederland valt het nog mee, want wij hebben een heel goed beleid wat betreft het gebruik van antibiotica en het indammen van die resistente bacteriën. Maar het is wereldwijd een reusachtig probleem. Er zijn schattingen geweest van de World Health Organization dat in 2050, dus al redelijk dichtbij komt nu, dat er dan meer doden aan infecties van resistente bacteriën zullen vallen dan nu aan kanker. Oh ja? Dus dat is echt een enorm probleem. Ja. Ja. Dus jullie waren heel erg gebrand om een oplossing daarvoor te vinden? Zeker, ja. Hoeveel antibiotica zijn er eigenlijk? Nou, op dit moment best wel veel. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar een probleem met antibiotica, of probleem, is dat niet ieder antibioticum doodt iedere bacterie. Dus je hebt überhaupt al vrij veel antibiotica nodig. Dus als je een bepaalde heftige infectie hebt, dan werken misschien maar 5 antibiotica daarop. Dus stel je voor dat hij dan weer voor 3 resistent wordt. Nou, dan kom je echt wel in een situatie terecht waarbij je het bijna al niet meer kunt behandelen. En als je dan ook nog verder gaat kijken naar landen waar die wat minder brede toegang hebben tot antibiotica, dan is het probleem natuurlijk nog groter. Want heb je er maar 2 van, dan kun je gewoon de pech hebben dat je het überhaupt niet kunt behandelen. Nee, terwijl het juist zo'n mooie uitvinding was om van alles te lijf te gaan. Precies, ja. Ja. Jullie hebben dus een nieuw soort antibioticum ontdekt. Hoe werkt dat dan? Ja, nou, dat is eigenlijk voor ons heel verrassend. Want we dachten in het begin dat het een beetje werkt op antibiotica die al ook in de kliniek gebruikt worden. Dus het bindt aan een essentiële bouwsteen aan de buitenkant van de bacterie. En wij dus onderzochten precies hoe dat bindt en aan welke plek van dit bouwsteen dat dan bindt. Maar de verrassende was dus, het bindt niet alleen daaraan, maar nadat het bindt, vormen die complexen dan ook nog grotere structuren. Dus die vinden elkaar op de buitenkant van de bacterie en die vormen dan een soort strengen op de buitenkant. En als je dan langer wacht, dan zakken die strengen ook echt in het celmembraan, dus de buitenkant van de bacterie. En dat, dus het vormen van die grote structuren, dat beschadigt dan weer extra het membraan. Het is een soort tweetrapsraket. Precies, precies. En dat is wel echt nieuw. Want je hebt wel voorbeelden gezien dat bijvoorbeeld een antibioticum bindt. En dat is al genoeg om een beetje die barrière kapot te maken. Maar dat je echt van deze grote structuren vormt, dat is nog niet eerder aangetoond. Nou, vertelt u net dat de antibiotica die we nu hebben, die moet je heel specifiek inzetten. Hè? Het werkt wel bij het een, niet bij het ander. Ja. Geldt dat dan hier ook voor? Ja, Dit antibioticum werkt niet tegen iedere bacterie. Het werkt wel tegen 2 van de 5 of 6 topgevaarlijke bacteriën, noemen we dat. De escape bacteriën. Dus die op dit moment de meeste doden veroorzaken in verband met resistentie. Dus 2 van die, daar is het actief tegen. Nou is het probleem met de huidige antibiotica dat bacteriën daar tegen resistent worden op termijn, als je het te vaak gebruikt. Ja, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Loop je dat met deze methode ook, dat risico? Als je heel eerlijk bent, loop je natuurlijk altijd het risico. Het is altijd een manier waarop een bacterie uiteindelijk resistentie kan krijgen. Wat we wel hebben gezien, dus dat heeft een andere groep eerder voor ons gedaan, is proberen kunstmatig resistentie in een bacterie op te wekken. En dat is mislukt, dat lukte gewoon niet. En wat wij ook zien met onze experimenten is dat de plek waar de bindt op die bouwsteen, dat die extreem moeilijk is voor de bacterie om aan te passen. Dus je hebt wat meer variabele delen op de target en wat minder variabele delen. En het bindt echt aan de delen die gewoon bijna niet aan te passen zijn. Dus dat zorgt ervoor dat het niet zo goed resistent kan worden. En we denken ook dat, omdat wat je zei, het heeft meerdere manieren waarop het bacterie doodt, dat het dat ook veel moeilijker maakt voor de bacterie om resistent te worden. Precies, dus het is niet onmogelijk, maar het is wel vele malen moeilijker dan nu. Nou, gooi maar op de markt, zou ik denken. Ja, maar, dat zou ik ook zeggen natuurlijk. Er gaan er wel jaren overheen natuurlijk. Wij zien nu dat het werkt in een lab, in een petri dish. Maar of het ook echt werkt in het menselijk lichaam, dat is natuurlijk nog een andere vraag. Ja, hoe lang gaat het dan nog duren voordat dit echt... Stel, het werkt ook inderdaad bij mensen enzovoort. Hoe lang gaat het duren voordat het antibioticum er is? Nou, je ziet over het algemeen dat het niet sneller dan 5 jaar gaat... korter dan 5 jaar gaat duren. Ja, dus dat is wel echt nog een beetje lange termijn. En is dat dan nog op tijd? Ja, dat is op zich nog wel op tijd. Kijk, voor het bestrijden van de resistentie is eigenlijk de belangrijkste is niet... het is natuurlijk heel belangrijk dat we ook nog extra wapens achter de hand hebben. Maar het allerbelangrijkste is het indammen van de resistentie. En daar beginnen we nu ook al veel meer mee. En daarmee is het nog wel lang genoeg te rekken dat je nu ook nog dit antibioticum effectief kunt gaan gebruiken. Ja, en dat Nederlandse beleid van een beetje terughoudend zijn met voorschrijven van antibiotica, dat helpt daartegen. Ja, dat helpt daar heel goed tegen. Ja. Hartelijk dank, Mike Derks, antibiotica-onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is een uitzonderlijk wespenjaar, dat zeggen biologen. De wespen waren en heel vroeg en het zijn er heel veel. Arnold van Vliet is bioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? 2 factoren. Vorig jaar weinig wespen en fantastische weersomstandigheden gedurende de winter en het voorjaar. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat we dit jaar veel wespen hebben. En natuurlijk mooi weer, zodat we ook veel buiten zijn, dat we ze ook tegenkomen. Maar vooral die weinig wespen vorig jaar, dat lijkt ook uit een Engelse studie die naar tientallen jaren wespenontwikkeling in Engeland, maar ook in Nieuw-Zeeland gekeken hebben. En dan zie je dat ene jaar met veel wespen gevolgd wordt door een jaar met weinig wespen en dus andersom. Weinig wespen leidt tot veel wespen het jaar daarna. Ja, en dat ze er zo vroeg bij waren dit jaar, dat kwam dus toch gewoon door het mooie weer? Ja, we hebben natuurlijk hele hoge temperaturen gehad in de winter al. Misschien herinneren we nog dat met oud en nieuw dat de dagvlinders al rondvlogen omdat het zo warm was. De bijen werden al actief. En dus ook al de eerste wespenkoninginnen. En ook al later in het voorjaar zijn er al vroeg koninginnen wakker geworden en begonnen met het bouwen van een nest. En toen is het fantastisch weer geweest. Dus weinig koninginnen zijn toen gestorven. En die zijn dus allemaal succesvol geweest in het grootbrengen van hun nest. Ja, en kunnen ze dan ook meer nesten ontwikkelen of dat weer niet? Nee, 1 koningin ontwikkelt 1 nest. Maar daar, zeker in deze fase van het jaar, gaat die ontwikkeling van zo'n nest heel erg snel. Want er komen steeds meer werksters bij. Die koningin legt op 1 dag wel tot wel 300 eitjes in dat nest. En die wespen die bouwen allemaal cellen. Dan komen allemaal weer nieuwe werksters uit. Ja, tot het moment dat zo'n nest het aantal larven af gaat nemen. En dat is wat we de komende weken op grotere schaal gaan zien gebeuren. Dan neemt het aantal larven weer af. Die koningin gaat nieuwe koninginnen produceren. En die larven zijn belangrijk, want die produceren heel voedzaam speeksel. En als er minder larven zijn, dan komt er minder van het speeksel waar die werksters normaal gesproken op afkomen. Okay. En dat gaan ze dus zoeken op andere plekken, onder andere bij ons op het terras. Ja, dus we gaan het nog meer merken. Okay, nou, de bestrijdingsbedrijven die hebben druk inmiddels nu al met die wespenbestrijding. Verslaggever Roel Pauw ging met Jan Suurt van Suurt Ongediertebestrijding op pad in Rozenburg. Jan Suurt is net uit zijn bus gestapt. Heeft al wat spulletjes in orde gebracht. Plastic fles. Ja, dat is een poederspuit. Er zit poeder in en dat is voor 95% talk en voor 5% permatrin. Gif. Dat is een gif, ja. Dan moeten de wespen mee in aanraking komen met de voetjes. Ze likken de pootjes af en dan zijn ze binnen een minuut dood. En het was op nummer? 18. Goedemorgen. De bewoner staat in de deuropening. Goedemorgen. We hadden een aantal dagen geleden een wespennest geconstateerd. Ja. Mijn vrouw die had het eerst over bijen, dus ik had zoiets van nou gezellig. Die mochten wel blijven? In principe wel. Die hebben we aan de andere kant van de woning. Die blijven meestal maar 1 of 2 maanden. Maar ja, toen ik wespen zag en er verder over las, dat het tot een heel groot nest uit kan groeien, had ik er weinig trek meer in. En waar zitten ze dan precies? Ik zie daar wel wat beweging voor de muur, onder het raam. Ze zitten in de spouwmuur. Ah, okay. En ze gebruiken, zoals ik het kan zien, hier zo alle drie de gaten. Dus om de meter zit zo'n sleufje. Ja. Als het raam open staat en de overlast zou erger worden, over 1 of 2 maanden, dan is het ten top. Nu zitten er tussen de 300 en 400 ineens zo'n nest. En eind september kunnen er een 2.500 in zitten. Hmm. En dan zouden ze ook wel weer vanzelf weggaan. Maar ja, de overlast is op een gegeven moment te groot dat je echt wel in moet grijpen. Is er nu al sprake van een overlast? Hoe schat u dat in? Ja, als je hier langs loopt, dan loop je wel door de aanvliegroute. En dan worden ze wel agressief en dan kun je gestoken worden. Of is overlast ook iets zoals je het ervaart? Ja, maar ik denk als de mensen er geen overlast van ervaren, bellen ze ook niet. Nee, dat is waar. Ik kom alleen maar dingen tegen waar de mensen echt ook zien dat het overlast is. Of is het angst? Nee, ik denk niet dat het angst is. Ze zijn natuurlijk wel bang dat ze gestoken kunnen worden. We hadden vrijdag nog een mevrouw, die had het in een container waar ze compost maken. Die wilde wat compost uithalen. En die mevrouw, die wordt 9 keer gestoken in de haar. En ja, dat is niet fijn. En die had niet in de gaten dat er wespen zaten. Nee, nee. Dus het is terdege wel gevaarlijk. Ik wilde het eerst aankijken. Ja. Mijn vrouw is boeddhistisch, dus daar mag ik nog geen mug van doodslaan. Oh. Dus die was ook niet zo blij dat ik deze stap nam. Maar beter nu even eerder ingrijpen dan te laat. Hoeveel klanten heeft u vandaag? We doen er vandaag tussen de 100 en 150 wespennesten. En dat is alleen regio Rotterdam? Groot Rotterdam. Ja, ja, ja. Dus door heel Nederland worden er heel wat wespen bestreden op dit moment? Ja, ik denk met heel de groep binnen ongediertebestrijding.com dat we gerust durven te zeggen dat we er 1000 op een dag doen. Het is een bloedbad? Jawel, maar de hoeveelheid is er ook. Dus dat is geen bloedbad die we bewust aanrichten. Maar dat is de natuur die zich zo dusdanig ontwikkelt. Ja. Dat er gewoon een hele grote hoeveelheden zijn. Ja. Okay. En dan ga ik beginnen. Ik spuit het er met 3 à 4 bar in. Waarom? Omdat ik ook terdege het nest raak. Kijk, nu zit ik echt in een spouw. Kijk, nu begint het vol te raken en dan stop ik. Het is voldoende. En sommige wespen die naar buiten kruipen, die zijn echt helemaal wit van de talkpoeder. Verdwijnt er eentje hoog in de lucht, totdat het gif toeslaat. Dat duurt de eerste 3 kwartier, omdat er veel voorhangen en dan na een uur wordt het minder. Hm. En dan met een uurtje of 2, 3 is het helemaal over. Komt u wel eens bij mensen aan de deur dat u zegt, ja, maar dit is helemaal niet nodig. Die wespen kunnen gewoon blijven leven als je even dit doet, zus doet. Ja, dat doen we ook. Ik bedoel, die laatste €85, dat maakt ons ook niet uit. Nee. Dus als we het kunnen vermijden, dan doen we dat wel. Ja, zeker weten. Wat vindt u ervan? Ja, niet fijn aan de ene kant. Het zijn toch beestjes die ook nuttig zijn. Dus mixed feelings. Ja, toch wel? Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Ze vangen ook muggen af. Ja. En voor de bijtjes, de bloemetjes, daar hebben de wespen ook een onderdeel aan. Ja. Dus absoluut nuttig. Maar ja, de overlast is niet gewenst. Daar was die. De ramen weer gelapt worden van de week. Ja, bioloog Arnold van Vliet. Ja, inderdaad, ze zijn natuurlijk ook nuttig. Maar als je er last van hebt, wil je ze toch liever niet zo heel erg dicht in je buurt hebben. Zijn er eigenlijk ook milieuvriendelijkere manieren om ze te bestrijden dan met gif? Nou, het is lastig. Je kan natuurlijk wespenvallen ophangen. Dan zeg ik wel, hang dat niet op of direct naast je terras. Want dat trekt natuurlijk, die geur is heel belangrijk, dat trekt wespen aan. Wat we ook zien is dat wespen andere wespen aantrekken. Dus als je op een plek veel wespen hebt rondvliegen, rond zo'n wespenval, dan trekt dat juist extra wespen aan. Dus hou die wat op afstand. Maar als je dat, ja, zo'n wespenval, die vangt natuurlijk de continue wespen weg. En dat verzwakt zo'n volk wel. Maar goed, als je, ja, als die beesten vlakbij een, je huis in vliegen of vlakbij jonge kinderen zitten, dan kan het dus zeker het overwegen waard zijn om, om het te laten verwijderen. Ja, want dat nest, dat schetst u net al, dat is cruciaal hierin. Ja, dat is cruciaal. En zeker dus ook de larven die daarin zitten. Je ziet wel in een slecht jaar, en dat is even afwachten hoe die droogte nu een effect gaat hebben op de wespen. En zeker als er ook heel veel zijn. Dan gaan ze onderling, ja, is er flink wat concurrentie. En misschien dat daar door die droogte ook minder, ja, sowieso minder vocht te halen is, wat we wespen ook nodig hebben. En minder insecten. En dan zou die zo'n volk kunnen verzwakken. Ja, dat is dan weer in ieder geval gunstig voor ons voor volgend jaar. Dus dat je dan weer minder wespen hebt. Ja, maar dat ze onderling concurrentie hebben, dat betekent dat ze misschien wel juist vaker ons gaan opzoeken, of niet? Nee, de concurrentie gaat vooral over de beschikbaarheid van insecten. Dus daar hebben wij niet zoveel last van. Okay. Dat is op een gegeven moment dat ze ons gaan opzoeken, dat is dat ja, gewoon als een nest voltooid is en dat ze op zoek gaan naar zoetigheid. Hartelijk dank, bioloog Arnold van Vliet. De nieuwbouw van koopwoningen zakt verder in. 3 maanden geleden bleek al uit cijfers van de TU Delft dat de nieuwbouw niet op stoom komt. Volgens het AD is de bouw alleen nog maar verder onder druk komen te staan. Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend ligt zo'n 15% lager dan een jaar eerder. En dat is een slechte zaak, vertelt TU Delft woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer in het AD. Nieuwbouw is belangrijk voor de doorstroming en wordt gezien als de motor van de woningmarkt, zegt hij. De bedden voor Oekraïners raken op, zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad in Trouw namens de gemeente. De veiligheidsregio's zijn druk bezig om de afgesproken 70.000 plekken voor Oekraïnse vluchtelingen te realiseren. Maar omdat onduidelijk is hoe lang de oorlog nog gaat duren, is ook onduidelijk of 70.000 plekken uiteindelijk wel genoeg zal zijn. En Bruls waarschuwt daarom in Trouw, als er in het najaar meer opvang nodig is, dan is het niet vanzelfsprekend dat de gemeenten dat ook weer gaan regelen. Lange periodes van warm en droog weer, zoals nu, zijn goed voor de blauwalg. En dat is dus minder goed nieuws voor openwaterzwemmers. De Unie van Waterschappen noemt het bij nu.nl een zorgwekkende trend. Zwemmen in water waar blauwalg in zit kan geïrriteerde huid veroorzaken, maagkrampen, diarree. Je kunt er zelfs door overlijden, al is die kans wel erg klein. Als ergens blauwalg wordt gevonden, komt er een negatief zwemadvies. Zwemmen is dan niet verboden, maar wordt wel sterk afgeraden. Er kan wel een verbod worden ingesteld, maar dat is de afgelopen jaren maar heel zelden gebeurd. En het is vakantietopdrukte bij de ANWB alarmcentrales op dit moment, vertelt een medewerker van de alarmcentrale in Assen aan RTV Drenthe. 4 weken tijd hebben wij zo'n 300.000 inkomende telefoon met hulpvragen ontvangen. Dat betekent dat wij dagelijks zo'n 10.000 telefoontjes met hulpvragen binnenkrijgen. Ja, 300.000, 10.000, dat zijn wel cijfers die voor alles callcenters van de ANWB alarmcentrale gelden. Niet alleen hier in Assen, maar ook elders in Nederland. En ze hebben ook in het buitenland nog alarmcentrales. In Assen werken 300 mensen, onder wie Marcel Hummel. Hij vertelt hoe je mensen in de problemen het beste kan helpen. Dan moet je gewoon zorgen dat je ze eerst rustig stelt, veilig stellen. Zorg dat je in de berm gaat staan. Neem wat te drinken. Voorbereiden, verwachtingsmanagement, dat ze lang kunnen blijven wachten helaas, vanwege de drukte. Maar dat wij wel die kant op komen. Een stukje verwachtingsmanagement. Ja. Ja, het is wel belangrijk dat die mensen weten dat ze nog even aan de kant staan natuurlijk. Ja. Het is dit jaar trouwens wel drukker bij de ANWB alarmcentrales dan voor corona. Onder meer doordat meer mensen, na alle verhalen over de lange rij op de luchthavens, deze zomervakantie toch maar weer voor de ouderwetse auto hebben gekozen. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. don't swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Counting the Stars van One Republic. Genieten van je welverdiende pensioen? Nou, er zijn genoeg ouderen die aan de gang willen blijven. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben uitzendbureaus voor gepensioneerden het nu druk. Herma de Jong van uitzendbureau Betuwe 65+. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo druk dat iedereen uit uw bestand inmiddels aan het werk is? Nou, dat is een heel mooi scenario natuurlijk. Maar inderdaad, het is... Een gekhuis, zoals we dat op dit moment noemen. Daar ben je bij de markt mee. Verschil? Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. We worden nu dagelijks gebeld door opdrachtgevers en door uitzendkrachten natuurlijk, door werknemers die graag iets willen betekenen op de arbeidsmarkt. Hè? Ze willen een doel in hun leven hebben. Ze willen een iets bijverdienen. En ja, dat is de reden dat het op dit moment storm loopt. Ja, want gepensioneerden, dat is dus inmiddels echt wel tweede helft 60. En die mensen hebben echt wel zoiets van... ik hoef niet zo nodig de hele dag vrije tijd te hebben. Nee, u moet zich voorstellen... Kijk, de mensen die zich aanmelden zijn uit zichzelf al zeer gemotiveerd. En dusdanig dat ze enthousiast zijn en blije mensen zijn. En daar kan ik ook iets mee. Want je moet... ik zeg altijd, ik heb intelligente handjes nodig. Ze moeten wel iets willen doen. Ze moeten ook iets fysiek willen doen. Maar dat willen ze ook, want ze vinden het fijn om met jongeren te werken. Om met het, een beetje dat sociale nog om zich heen te hebben. En ze hebben op de dag iets gedaan. Al is het 2 of 3 uurtjes per dag. Maar het is natuurlijk veelal part-time werk. Maar ja, ik kan niet anders zeggen dat op dit moment... ja, wat ik al zei, dagelijks gebeld wordt met ondernemers... of ik ze wil helpen. En vanuit werkgevers? Ondernemend Nederland heeft natuurlijk echt een probleem. Ja, precies. Vanuit werkgevers is het inderdaad omdat ze gewoon puur dat probleem hebben... van we moeten gewoon werknemers hebben? Of vinden ze het ook fijn om deze groep binnen te krijgen? Al met al wel. Maar u moet zich voorstellen, mevrouw Kersenboom... dat het ook een vak is om deze mensen natuurlijk voor te stellen... bij de opdrachtgevers. Hè? Ja. Kijk, wij zitten in de Betuwe, de mooie Betuwe, om even aan te geven. Dat loopt van Bemmel bij Nijmegen tot en met Arkel bij Gorkum. En ja, bekend dat is, van de Kersenbomen, hè? Dus ja, nee, ik ken het, hoor. De Kersenbomen, ja, u moet... Ja, inderdaad, hartstikke leuk. Kijk, als een monteur of een installatiemonteur of een chauffeur met de code 95 zich aanmeldt, ja, die blijft niet lang op ons bureau liggen. Daar gaan we gelijk mee aan de slag. We gaan ondernemers bellen. Ik kom natuurlijk zelf uit de Betuwe. Ik ben geboren in de Betuwe. Ik ken eigenlijk de ondernemers, de MKB'ers van haven tot gort. Dus wij gaan zelf. Ik ga zelf de bedrijven bellen. En ik hoop dat ik ze dan enthousiast kan maken. En vaak is het bingo op dit moment. Ja, en zijn er dan speciale sectoren waar u echt heel veel mensen weg kunt zetten, om het zo maar te zeggen? Nou, het is eigenlijk alle branches waar, wat ik al zei, praktische kandidaten nodig zijn. Dus ik noem iets, bijrijders, productiekrachten. Maar dat is eigenlijk altijd al mee geweest voor uitzendbureaus voor senioren in dit geval. Want ik besta al 25 jaar. Maar nu zie je echt dat er aanvragen binnenkomen die waar ik zelf ook van opkijk. Ik noem iets van de branche van de supermarkten, de horeca, de hotelwezen. Nou, vroeger werd er zo'n briefje op de raam geplakt. En dan personeel gevraagd. Vandaag de dag komen zij daar. Is het ook voor hun lastig? En dan bellen ze mij als uitzendorganisatie op. Ja, dus er komen gepensioneerden terecht in supermarkten en in hotels en restaurants. Ja, ja, ja. Ja. Wat is de meest bijzondere baan die u heeft gevonden voor een gepensioneerde? Nou, ik moet zeggen, vorige week toen belde een klant mij op, een nieuwe opdrachtgever, en die zocht een chauffeur met een gewoon rijbewijs, maar om scootmobiels op te halen. Hij repareert scootmobiels, maar die mobiels moeten opgehaald worden bij de consument. Dus nou, dat is best wel lastig. Maar wat ik dan wel heel grappig vind, is dat ik iemand van uit 1945, dus 77 jaar, heb aangeboden. En die is het aangenomen. En ja, die is hartstikke blij met deze baan. Maar het is natuurlijk wel heel geestig dat iemand uit 1945 scootmobiels opgehaald bij de consument. Dezelfde generatie, ja. Hoe lang gaat u zelf nog doorwerken? Ik stop niet. Nooit. Echt niet. Ze zijn het mooiste voorbeeld voor mij. En echt, blijf jong, blijf aan het werk is mijn slogan. En dat is ook echt waar. Ja, dat ziet u natuurlijk dagelijks om u heen. Dank u wel, ja, Herma de Jong. Ik zou het iedereen willen aanraden. Uitzendbureau bij Betuwe 65+. Dank u wel. Zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

1 op de 8 Nederlanders houdt langdurige klachten na een COVID-besmetting. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek gedaan door het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vandaag worden de resultaten gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke magazine The Lancet. Voor het onderzoek zijn de gezondheidsdata van 13.000 mensen onderzocht, ook al voordat ze een COVID-besmetting hadden. En daarom zijn de resultaten zeer betrouwbaar, zeggen de onderzoekers. Een verslag van Mark Hamer. Nou, gaat u hoor. Met banden vastgemaakt aan een ziekenhuisbed. Het kan een beetje een vreemd gevoel zijn. Aangesloten op allerlei meetapparatuur wordt Jan van Hoek langzaam overeind gezet tot een hoek van 70 graden. Ik heb COVID gehad in januari 2021. En wat zijn uw klachten nog? Vermoeidheid, gewoon totaal gebrek aan energie. Kracht is enorm verdwenen. Spreken gaat niet even makkelijk. Dat is nu zo af en toe, dan haper ik wat. En dat is ook typisch een gevalletje wat ik opgelopen heb tijdens COVID. Dat is bijna 70 graden hoor. Van Hoek is een van de deelnemers aan het UMCG-onderzoek. Dat is gedaan onder leiding van Judith Rosmalen. Anders dan andere onderzoeken zijn wij mensen beginnen te meten al voordat ze COVID hadden. Dus de meeste onderzoeken die kijken naar langdurige klachten na COVID, die beginnen op het moment dat mensen COVID krijgen en gaan dan volgen hoe het met ze gaat. En soms wordt er dan ook een controlegroep gebruikt van mensen die geen COVID gehad hadden. Wij zijn aan het begin van de pandemie vraaglijsten gaan rondsturen in ons Lifelines cohort. En dat is een heel groot cohort van ruim 167.000 mensen hier in het noorden van Nederland. En alle volwassen mensen daarbinnen kregen wekelijks en later iets minder frequent vragenlijsten naar hun lichamelijke klachten. En waarom wordt dat dan een beter onderzoek? Nou, omdat gedurende de pandemie kregen een aantal van deze mensen COVID, een best wel groot aantal inmiddels. En wij konden dus precies kijken of mensen na COVID, welke mensen er nou echt nieuwe klachten hadden, of klachten die echt verergerd waren ten opzichte van hoe ze zich voelden voor COVID. En we konden dat ook doen in mensen die dus geen COVID gehad hadden. En het is wel belangrijk, want als je mensen een aantal maanden volgt, dan zijn er altijd mensen die nieuwe klachten krijgen of klachten die verergerd raken. En daar moet je dus rekening mee houden als je wilt weten hoeveel mensen houden nou echt langdurige klachten na die COVID. Even een kussentje onder je elleboog leggen. Het RIVM kwam onlangs met onderzoeksresultaten dat na 3 maanden de helft van de mensen die met corona was besmet nog klachten had. Bij het UMCG komen ze lager uit. Op ongeveer 12,5%, 12,7 om precies te zijn. Maar, dat is een stuk lager. Ja, maar het ligt er dus heel erg aan hoe je dat bekijkt. Als wij 3 maanden na COVID aan mensen vragen of ze minimaal 1 klacht hebben, dan zitten wij ook in die richting van 40%, misschien nog iets meer. Maar wij hebben dus gekeken wie van die mensen echt klachten heeft die niet aanwezig waren of veel minder erg waren voor COVID. Dat was dan ruim 21%. En we hebben ook gekeken, als je diezelfde berekening doet in mensen die helemaal geen COVID gehad hebben, wie daarvan nieuwe of verergerde klachten te hebben. En dat was bijna 9%. En zo komen we op die 12,7% uit. Volgens Rosmalen toont het onderzoek aan dat patiënten met long-covid serieus moeten worden genomen. Ja, 1 op de 8 mensen in ons onderzoek heeft dus minimaal 1 langdurige klacht overgehouden aan COVID. En er is eerder wel eens gesuggereerd, zou dat niet kunnen komen door de pandemie, moeilijke leefomstandigheden en zo. Maar we hebben toch laten zien dat ook als je daarvoor corrigeert, dat er toch echt mensen zijn die langdurig klachten houden. En een deel van die groep, die zal ook zeker ernstig beperkt zijn in wat ze nog kunnen. Dus ik vind het heel erg belangrijk om deze groep serieus te nemen. Ik denk dat het goed is als er meer onderzoek komt om te kijken, kunnen we dan toch iets van die mechanismes ontrafelen, zodat we misschien tot behandelingen kunnen komen die mensen ook kunnen helpen. Blazen. Ja, prima. Blaas maar door. En al kost het onderzoek Jan van Hoek moeite. Nog 2 seconden, 1 seconde en stop maar. Spuug maar uit. Hij is blij dat hij eraan heeft kunnen meewerken. Ja, ik vind het geweldig goed. Ik vind het ook fijn om mee te kunnen helpen of van mensen in het onderzoek kunnen zien waar ik sta, maar er zijn nog een hoop mensen die nog lang niet zijn waar ik ben. En hoe meer bekendheid erover komt, hoe beter. Wordt het serieus genomen door de buitenwereld? Mijn omgeving, mijn werkomgeving in elk geval wel. Ik krijg daar alle ruimte. Voor de rest, ja, het begint een beetje weg te zakken langzaam, krijg je soms het gevoel. Ja. Dat vind ik wel goed. Gaat het weer? Ja? Ja. Een verslag van Mark Hamer. Xander Koolman is gezondheidseconoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Een deel van de mensen met long COVID die kan niet meer volledig of helemaal niet meer werken. Dat is allereerst natuurlijk heel vervelend voor die mensen zelf. Maar wat voor gevolgen heeft het voor onze economie? Ja, wij verdienen ons geld in de Nederlandse economie vooral met arbeid. En op het moment dat mensen uitvallen, dan gemiddeld genomen, dan wordt er 60.000 euro per persoon per jaar minder geproduceerd. En als die uitval dan ook nog langdurig is, ja, dan gaat het over dat bedrag voor maal tot aan pensioen bijvoorbeeld. Denk je aan 15 keer. Hè, dan heb je het over 900.000 euro per persoon die uitvalt gemiddeld genomen. Ja, dat is dus dat is de schade die de Nederlandse economie oploopt. En hoe zit dat voor de lange termijn? Is daar al iets over te zeggen? Nou, wat we nu zien is dat mensen in deze studie eigenlijk 90 dagen of iets langer zijn opgevolgd. En wat echt spannend is, is of dat mensen uiteindelijk helemaal niet meer herstellen. Hè? Welk deel daarvan. En ook zodanig ziek is dat ze niet meer productief kunnen zijn. En zoals u al aangeeft, dat is naast de persoonlijke schade die zij oplopen, de economische schade. En wat we niet weten is of dat welk deel van deze mensen nog gaat herstellen. Dus ik neem aan dat deze onderzoekers deze mensen nog langer gaan opvolgen. En misschien hebben ze dat al gedaan, want deze studie rapporteert over cijfers die al een poosje terug zijn afgerond. Dus ik vermoed dat zij nog golven, dat wil zeggen extra uitvragen, in de periode daarna hebben gedaan en blijven doen. Zodat we kunnen leren of dat deze gevolgen permanent zijn. Nou zijn er wel regelingen en subsidies om ervoor te zorgen dat medewerkers met long covid wel aan het werk kunnen blijven. Helpen die regelingen? Ja, nou, om te beginnen is het zo dat er een uitkering is in de eerste periode vanuit de werkgever. En na 2 jaar komt dat te vervallen en kunnen mensen een WIA-aanvraag doen. Dus dan worden ze eigenlijk ontslagen. En wanneer dat gebeurt, dan zien we die mensen in de data terugkomen. Dus de UWV rapporteert daarover. Heeft iets meer dan een maand geleden daar een rapport over naar buiten gebracht. En daaruit blijkt dat dat het gros van de mensen die zeg maar ontslagen werd en een WIA-aanvraag deed met COVID als achtergrond, dat die ook een uitkering kregen via de WIA. Omdat ze dus zodanig beperkt zijn dat ze niet meer een andere baan kunnen aannemen. Ja, de aantallen die wij daarbij zien, die zijn nog niet zo hoog. En dat is nou net precies waar we meer informatie van willen hebben. Hoeveel mensen, dat gaat natuurlijk vooral over verpleegkundigen en verzorgenden, die in de zorg hebben gewerkt en daar ook vaak meer risico liepen en ook het virus hebben opgepakt. Dat die mensen, welk deel van die mensen herstelt dan weer? En UWV heeft deze mensen veelal een voorlopige uitkering toegekend. Vaak wel volledig. Met de hoop, zal ik maar zeggen, dat die mensen weer herstellen. En dat zien we nu, de komende periode zien we dat gebeuren. En nog iets over die aantallen. Die aantallen zijn vrij laag. En dat kan ermee te maken hebben dat werkgevers zich ten uiterste inspannen om deze mensen nog een functie, een positie te geven in de organisatie. En dat vertroebelt eigenlijk de cijfers. Dat is heel mooi werkgeverschap. Maar dat vertroebelt de cijfers. Daardoor weten wij niet precies. Nee, u wilt als gezondheidseconoom graag een beeld hebben. Ja. Dus wij kunnen daarom beter zien. Niet goed zien, zeg maar, welk deel van de mensen nou uiteindelijk echt in deze beperkende situatie terechtkomen door langdurige COVID-symptomen. Zijn er landen waar ze dat beter in beeld hebben, zodat u wel iets weet? Nou, als we naar Engeland kijken, dan zien we dat de ONS-database, opgezet door de overheid ook, een poging doet om daar meer een beter beeld van te geven. Dat is een zelfgerapporteerde dataset. Heeft allerlei voor- en nadelen, maar wordt wel op grote schaal ingevuld. En ook daar ontstaat een beeld van een grote groep mensen die langdurig uitvalt. Dank u wel, gezondheidseconoom Xander Coolman. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Opeen zat een aantal kenners over Barry. Dat is het houten beeld dat door garnalenvissers is gevangen. Het beeld heeft een nogal boze blik, maar dat heeft een doel, vertelde Jeroen Terbrugge. Hij is natuurlijk gebeeldhouwd met een boodschap. En die boodschap deelt hij met een heleboel anderen van dit soort beelden die aan hetzelfde schip zullen hebben gezeten, ongetwijfeld. En dat was in dit geval ook om indruk te maken en een beetje afschrikwekkend ook te zijn. Dus en die boodschap draagt hij blijvend met zich mee. Het vertelt natuurlijk iets over scheepsconstructie en dat moet je natuurlijk achterhalen. Maar het vertelt ook iets over de belevingswereld van die mensen in die 17e eeuw. En ook in Langs de Lijn en Omstreek hadden ze het over het beeld Barry. Wietse Stellingwer zit in het team van archeologen dat het beeld gaat onderzoeken. Stellingwer vertelde hoe de archeologen ontdekten dat het beeld uit de 17e eeuw komt. Het heeft bepaalde stijlkenmerken, zoals aan de zijkant zie je voluten. Dat zijn een soort schelpmotieven. Heel typerend ook voor de renaissance en de barokstijl die in de 17e eeuw echt in de mode was. En ja, dit figuur is vermoedelijk, moet het een Frigische krijger voorstellen. Een man met een Frigische mut. Dat was een staat in de Romeinse tijd. Daar werden heel veel slaven vandaan gehaald. Het verhaal is dus dat zo'n Frigische muts, dat men die ook droeg op het moment dat men weer vrij man was. Nieuwsuur maakt een serie over vergrijzing in verschillende landen. Gisteravond was Japan aan de beurt. Vanwege de vergrijzing is Japan steeds afhankelijker van buitenlandse arbeidskrachten. De 21-jarige Kathleen Romano uit de Filipijnen werkt in Japan, zodat ze geld verdient om haar familie te ondersteunen. Door haar kunnen haar broer en zusjes naar school. I want to help my family. I send back money and also my young sisters and brother, I help them going to school. Maar immigrant Abbas uit Pakistan zegt dat Japan niet gesteld is op immigranten. Hij kwam naar Japan om te werken, maar is nu illegaal en daardoor snijden ze zichzelf in de vingers, zegt Abbas. They don't have the knowledge about the foreigners living around them. They don't want to learn about them. But that's why even if when we see there are some bullying cases or injury cases or the death cases in the news, they simply rub off their shoulder. Oh, it's nothing. It's just because the foreigners, they are always here to create the problem in this peaceful society. I think that this issue is attached with the future of Japan. En dat was gisteravond op radio en tv. Rusland laat niet geleverd gas in rook opgaan. Al lange leverden de Russen maar een fractie van het toegezegde gas aan Duitsland. En er werd gedacht dat al dat gas aan andere landen is verkocht. Maar kennelijk gaat dat toch niet zo makkelijk. Want de Duitse krant Die Welt meldt dat bij een gaspompstation buiten Sint-Petersburg grote vlammen te zien zijn. Oftewel, overtollig gas wordt daar afgefakkeld. En op foto's die op de Finse nieuwssite Ile zijn opgedoken, zouden die vlammen bij Sint-Petersburg helemaal vanuit Finland te zien zijn. Vier mannen die lange celstraf hadden gekregen voor een brand in een Braziliaanse nachtclub zijn door een regionaal gerechtshof nu vrijgesproken, meldt de nieuwssite G1 uit Brazilië. Bij die brand in de club in de zuidelijke stad Santa Maria kwamen 242 mensen om. Zo'n 600 raakten gewond. De brand ontstond toen vuurwerk tijdens een concert oversloeg op het plafond. Twee bandleden en twee clubeigenaren kregen eerder celstraffen tot 22 jaar. Maar volgens het Hof zijn er fouten gemaakt bij het selecteren van juryleden voor die rechtszaak. Volgens nieuwssite G1 zijn de vier inmiddels vrijgelaten, maar het OM gaat nog wel in hoger beroep. De hele binnenstad van Hasselt in België is vanaf vandaag een woonerf. 20 km per uur is daar de maximumsnelheid. Geldt ook voor fietsers. Tegen de Vlaamse Omroep VRT zegt de wethouder dat de binnenstad er zo heel anders uit kan gaan zien. En wanneer je een woonerf inricht, dan hoef je eigenlijk niet meer een straat in te richten met een stoep, een fietspad, een autoweg enzovoort. Dan kan je eigenlijk de hele straat als één gelijke lijn gaan inrichten. Ja, verkeersdeskundigen zeggen dat de voetgangers de snelheid nu bepalen in Hasselt. Als de hele weg voor iedereen gelijk is, ontstaan er waarschijnlijk wel wat extra incidenten. Mensen komen elkaar dan midden op de weg tegen, fietsers, voetgangers. Maar volgens deskundigen kunnen die dan ook makkelijker worden opgelost, die incidenten, door de lage snelheid. Laten we het hopen. Misschien werkt dat in België zo, maar ik moet zeggen, in Nederland heb je ook van die gelijkwaardige kruisingen. Precies. En dan is er niks geregeld, dan moeten mensen het zelf oplossen. Dan blijken ze toch heel aardig met elkaar om te kunnen gaan. Dus we gaan het merken. En toeristen die naar IJsland komen voor het vulkaanlandschap, die krijgen op dit moment echt waar voor hun geld. Eerder deze week barstte de vulkaan Fagradalsfjall uit in het zuidwesten van het land. En deze vakantieganger heeft de tijd van haar leven eindelijk in levende lijven lava zien, zegt ze tegen de BBC. I've been waiting years and years to see lava. It's a life goal. And when I came over that hill, And we decided we're going to come down and we're going to go closer. And it's a risk and we know that. We're trekking down here. And I was like, I have to stop. Yeah. Babe, stop. I had to sit down and I had to have a little cry because it's so beautiful and so emotional. Het is een beetje gevaarlijk, maar ook heel mooi en heel emotioneel, zegt een toeriste. En deze vulkaan van Gradasfjall is een echte trekpleister geworden voor bezoekers van IJsland. Vorig jaar barstte die ook al uit en daar kwamen toen ook heel wat toeristen op af. Het is 7:55. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 4,1 miljoen dollar betalen aan de ouders van een kind dat omkwam bij de schietpartij op de Sandy Hook school. Jones beweerde dat de schietpartij in scène was gezet door de regering om strengere wapenwetten in te kunnen voeren. Dat het dus een hoax was, een verhaal dat niet waar is. In 2012 was dat drama op de basisschool in Sandy Hook. Een schutter doodde er 26 mensen, onder wie 20 kinderen. Buitenlandredacteur Wouter Hoogland. Wouter, deze Alex Jones die staat bekend om zijn complottheorieën, maar deze zaak trok heel veel aandacht, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal, dat van Sandy Hook, 20 kinderen daar vermoord door een schutter. En Jones maakte daardoor eigenlijk zijn eerste grote indruk. Hij zei, ja, dat is niet echt gebeurd. Die kinderen die hebben nooit bestaan. Hij noemde de ouders zelfs acteurs. En dat heeft jarenlang een gevolg gehad voor die ouders. Dat hakte natuurlijk vooral in. Maar vooral de fans van Jones, die hebben de ouders jarenlang lastiggevallen. En dat gebeurt nog steeds. Ze worden thuis opgezocht, ze krijgen doodsbedreigingen. En deze zaak is nu door twee van de ouders aangespannen. Een van de slachtoffers, een jongen van 6. En zij zeggen dat hun leven eigenlijk een hel is gemaakt door de uitspraken van Jones. Ja, hoe zat hij erbij? Nou, hij zag deze zaak heel erg anders. Hij zag dat hij noemde het een aanval op de vrijheid van de pers. Hij zag het als een politiek proces. Dat is aangespannen door de democraten en door de mainstream media, zoals hij zelf zegt. En ja, hij weigerde vragen te beantwoorden. Hij deed heel moeilijk over het algemeen. Maar het is helemaal niet waar deze zaak eigenlijk over ging. Het ging helemaal niet erom of hij geloofde of Sandy Hook heeft bestaan. Het ging er echt om wat voor schade dit heeft gedaan aan die ouders. En dat is wel gebleken dat zeker is gebeurd. Ja, want de jury heeft dus geoordeeld er 4,1 miljoen dollar betaald moet worden. Dus hoe kwamen ze tot het oordeel? Nou, het is vooral gehaald uit eigenlijk een hele grote fout van de advocaat van Jones zelf. Want die hebben een digitale kopie van Jones' zijn telefoon per ongeluk verstuurd naar de advocaat van de ouders. Inclusief alle sms'jes en e-mails over Sandy Hook die Jones de afgelopen 2 jaar heeft ontvangen en verstuurd. En daaruit bleek dus wel dat er eigenlijk bewust door is gegaan met het verspreiden van theorieën over Sandy Hook. En daardoor dus ook flink eraan is verdiend. Ondanks dat het zulke verschrikkelijke gevolgen had voor die ouders. Ah, en vandaar dat ze ook tot zo'n toch wel fors bedrag van 4,1 miljoen dollar komen? Toch wel een flink bedrag. Ik denk zelf eigenlijk dat de ouders graag meer hadden gezien. Zij vroegen om 150 miljoen. Maar dit is pas het eerste bedrag. Dit is nog maar de schadevergoeding. En er komt nu nog een klein tweede proces aan binnen dit proces, waar nog moet worden bekeken of Jones nog een boete moet betalen in plaats van alleen een schadevergoeding. Ah. En de advocaat van de ouders die hebben gezegd, nou, het zou ons niks verbazen als daar nog een bedrag van 8 nullen achteraan komt. Nee, en er zijn ook nog meer ouders, hè, die hem aanklagen. Klopt, ja. Dit is nog maar het begin voor Jones. Er zijn in totaal 10 ouders die hem aanklagen voor smaad. In verschillende staten. Dus over 4 weken mag hij opnieuw in Connecticut. Dankjewel, buitenlandredacteur Wouter Hoogland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over voetbal. Gisteravond de Conference League natuurlijk. Twente heeft gewonnen, hè, in Servië. Twente won relatief eenvoudig. Was de eerste Europese wedstrijd in 8 jaar weer daar in Twente. Speelde tegen Kukarici, de nummer 3 van Servië. Die hun eigen stadion niet konden bespelen omdat dat iets te klein was. En in het stadion van de grote broer speelde. Maar dat hielp niet, want Twente was echt een stuk beter. Echt bovenliggend, zoals je het zou noemen. 3-0 kwamen ze voor met de rust. Na rust speelde Twente wel slordig, zeg maar. Thuisclub kon nog iets terug doen. Maar met die 3-1 overwinning volgende week de thuiswedstrijd. Nou, formaliteit is een heel groot woord. Maar dat gaat allemaal goed komen. genomen. Daarna wacht Twente overigens nog Fiorentina. Daar zijn ze wat minder blij mee via de loting, de nummer 7 van Italië. En dan pas, als ze die horde ook nemen, dan mogen ze naar de Conference League. Maar goed, de start gisteren was bemoedigend en veelbelovend. Ja, de andere Nederlandse club was natuurlijk AZ. Speelde in Schotland tegen Dundee United. Verloor met 1-0. Ja, is dat nou heel ongunstig of nou... Is er nog een kans? Ja, het is een uitslag waarmee je nog wel verder kan. Maar het was wel, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Want alles wat je van Schots voetbal verwacht... dat had dat Dundee United opgestroopte mouwen. Ongelooflijk fanatiek publiek. Heerlijk er vol voor gaand. Maar AZ was toch echt wel beter in de zin van atletisch. Beter atletisch vermogen, grotere handelingssnelheid, technisch beter. Maar AZ creëerde helemaal niets. Heel plichtmatig speelde het zonder enige echte ideeën. En ja, dat Dundee United... Het ging er steeds meer in geloven en maakte werkelijk een prachtig doelpunt... wat je eigenlijk niet zou verwachten. En ja, met een enorm fanatisme en een enorm fanatiek publiek erachter... hielden ze stand. Maar goed, AZ moet daar volgende week thuis in het eigen stadion... toch nog wel iets van recht kunnen zetten, hoor. Dus kansloos zijn ze niet. Maar matig was het wel allemaal bij AZ gisteravond. Nou, dan begint vanavond natuurlijk de Eredivisie weer. Na het doelpuntrijke PSV Ajax om de Johan Cruijffschaal... zei je al dat jij er best wel veel zin in hebt, hè? Nou, ik vind een van de leukste dingen altijd dat iedereen nu denkt dat hij er goed voor staat. Dat vind ik eigenlijk altijd een van de leukste weekenden. Ja, maar stel je voor dat je... Ja, dat moet je toch ook wel. Dat hoort er ook bij. Tuurlijk, iedereen heeft nieuwe trainers, nieuwe energie, nieuwe spelers. En iedereen denkt, nou ja, dit jaar gaat het gelukkig weer een stukje beter dan vorig jaar. Dat is ook heel mooi aan zo'n begin. Dan krijg je ook zo'n eerste weekend al meteen de eerste teleurstellingen. Maar goed, je bent ook wel heel benieuwd. De club als Fortuna Sittard, die zich fors versterkt heeft gaan thuis starten tegen Ajax. Sparta, wat zo goed finishte. Tegen Heerenveen, die weer een nieuwe trainer hebben. Zo heeft iedereen zijn redenen om met veel vrolijkheid naar dit weekend uit te kijken. En het is ook gewoon heerlijk. Ik ben een liefhebber van de Nederlandse competitie. Ik vind al die buitenlandse wedstrijden prachtig. Maar gewoon Heerenveen-Sparta op de vrijdagavond. Vanavond, daar verheug ik me ook op. Dus in die zin vind ik het altijd heel mooi. En dan krijg je de eerste teleurstellingen de komende weken al snel. En dan gaat iedereen nog proberen er wat aan te doen. Kortom, en we weten ook dat er weer 3 trainers ontslagen gaan worden voor de kerst. We weten alleen nog niet welke, maar het gaat in ieder geval allemaal weer van start. Jij zet in op 3? Nou, laten we eens op 3 zetten. Ze gaan er steeds sneller uit tegenwoordig. Oké. Nou ja, wat je zegt van als de dingen tegenvallen... wat ook kan tegenvallen, is natuurlijk dat er nog spelers vertrekken. Want er kunnen de hele maand nog gewoon spelers gekocht... maar vooral ook verkocht worden. Ja, dat is absoluut een probleem. En ook wel een beetje, ja, soms wat raar gevoelgevend. Bij de clubs wat verder op in de competitie zal het wel meevallen. Die hebben hun selecties wel redelijk rond. Maar met name bovenin die clubs. Bijvoorbeeld, denk eens aan PSV. Die als ze de Champions League niet zouden halen... misschien toch nog 1 of 2 topspelers kwijtraken. Dus dat is van groot belang. Maar vandaag bijvoorbeeld Seruki, goede speler van Twente... gaat met Feyenoord praten, gaat waarschijnlijk daar naartoe. En zo heb je een heleboel van dit soort wisselingen nog. Aan de andere kant... Want die eerste 4 wedstrijden tellen wel mee. Hè? Want als je aan het einde van het seizoen kijkt waar de beslissingen vallen... gaat het vaak om 1-2 punten. En zegt iedereen, ja, dat wordt pas na de winter en zo beslist. Maar het is toch heel belangrijk voor die clubs... in welke samenstelling ze ook spelen... om ook de komende maand hun punten binnen te halen. Zowel binnen boven als is binnen. Onderin. Dus binnen is binnen. Wat je hebt, heb je. En wat je moet halen, dat is nog veel moeilijker. Dus de competitie God, van gaat van start van en we verheugen ons. Heerlijk, hè? Dankjewel, Tom. Fijn weekend. Hoi. Losing wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. 1 op de 8 mensen die corona hebben gehad blijft last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld na onderzoek onder 13.000 inwoners van Noord-Nederland. Het gaat onder meer om benauwdheid en verlies van reuk en smaak. De Amerikaanse democraten in de Senaat zijn het onderling eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het zogeheten Build Back Better Plan van president Biden. De overeenstemming neemt een belangrijke drempel weg voor goedkeuring in de Senaat. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. Daarmee zijn nieuwe stakingen van de baan. Grondmedewerkers krijgen er minstens €325 per maand bij en daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. En de Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van €250.000... voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van de in 1995 verdwenen Jair Suárez. Het 7-jarige jongetje verdween tijdens een bezoek aan het strand van Monster. De foundation wil een laatste poging doen om te achterhalen wat er met hem is gebeurd. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ja, wat je gisteren al zei, het is wat frisser vandaag. Ja, inderdaad, temperaturen een stuk lager dan de afgelopen dagen. Maar daarmee niet onaangenaam, denk ik, voor veel mensen. De broodnodige verkoeling, zo'n 21 graden wordt het in het noordwesten van het land, 24 in het zuidoosten. Nou, om met het zuidoosten te beginnen, daar op dit moment nog bewolking en een paar stevige buien, die trekken wel heel vlot Duitsland binnen. En dat betekent dat het de komende uur, twee uur, daar toch ook droog gaat worden en ook gaat opklaren. In het midden van het land een strook waar het gewoon helemaal helder is. En op de Noordzee ligt ook nog weer wat bewolking klaar, met ook nog wat gespetter. En dat zou in de loop van de ochtend het westen of noordwesten kunnen aandoen. Maar daarna komt een hoge drukgebied binnen. Dat betekent dat de buiigheid verdwijnt. Het wordt droog vanmiddag. De taart ook steeds meer op. De zon schijnt flink en het wordt een vriendelijk weertype. Daarbij wel een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordwesten. En dat is een beetje vergelijkbaar, maar het weekend? Ja, het weekend gaat in ieder geval droog verlopen met veel ruimte voor de zon. Morgen wat sluierwolken, ook wat stapelwolken in de loop van de dag. Maar verder dus de zon die de klok slaat. Een matige noordelijke wind houdt de temperaturen wat achter. Zo'n 20 tot 23 graden. Nou, misschien dat het zondag dan 24 graden wordt in het zuidoosten. Eigenlijk best heel gemiddeld weer voor de tijd van het jaar. En zondag hebben we in het zuiden volop zon. In het noorden iets meer bewolking, maar ook voor zondag staat geen neerslag op het programma. Dat blijft na het weekende zo. Voor mensen die op regen zitten te wachten, en dat zijn er langzamerhand toch wel wat meer dan gebruikelijk. Ja. Ja, die moeten toch echt nog geduld hebben, want het blijft zonnig en na het weekend gaan de temperaturen ook nog weer eens omhoog. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. De De stikstofplannen van het kabinet hebben de afgelopen tijd tot veel onrust geleid bij boeren, met felle protesten tot gevolg. Vandaag gaat het kabinet in gesprek met boerenorganisaties onder leiding van Johan Remkes. Die wil verkennen hoe het vertrouwen in de toekomst en in elkaar hersteld kan worden, zoals te lezen in de uitnodiging. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ewout, wat is op dit moment dan de status van dat vertrouwen, vraag je je af? Ja, dat is niet hoog. Dat is bijzonder laag, kun je zeggen. En dat blijkt eigenlijk al wel uit de opkomst bij het gesprek. Want gespreksleider Remkes heeft 20 boerenorganisaties uitgenodigd. En daarvan komt de helft niet opdagen. En juist bij dat deel wat niet komt, zitten de grootste actiegroepen als Agractie en het radicalere Farmers Defence Force. Zij laten zich dan wel vertegenwoordigen door LTO, die er wel bij zijn, met de boodschap dat ze geen vertrouwen hebben in dit overleg. Dus dat begint niet goed, kun je zeggen. En daarom is het vooral belangrijk vandaag dat er weer gepraat gaat worden na die demonstraties en wegblokkades die we gezien hebben, na alle verwijten over en weer, dat er misschien weer iets van dat vertrouwen kan worden teruggewonnen. En dat de partijen aan tafel blijven zitten. Maar kabinet en boeren staan ja eigenlijk nog steeds mijlenver uit elkaar als het gaat om wat ze willen. Ja, LTO kwam uiteindelijk wel aan tafel na een telefoontje van Rutte en de belofte dat er geen taboes zijn. En dan gaat het er al een week over. Ja, wat betekent dat nou, geen taboes? Ja, inderdaad, dat is nog steeds heel onduidelijk. Ja, het lijkt echt wel alsof daar bewust geen invulling aan wordt gegeven. Ook toen premier Rutte gisteren nog bij een boerenbedrijf was, wilde hij daar helemaal niets over loslaten. Het is een toverwoord gebleken om LTO over de streep te trekken, om toch te gaan praten. Maar als je dat zegt, geen taboes, ja, dan moet je dat ook wel waarmaken. En wat we daar gisteren vanuit kabinetskringen over hoorden, is dat het iets betekent als het denken staat niet stil. Dus boeren zullen vandaag suggesties doen over wat zij anders willen. En dat wordt dan meegenomen door het kabinet als een soort huiswerk, waar dan later weer op teruggekomen wordt. En ook zei Rutte gisteren dat er vandaag wel echt over de inhoud gesproken gaat worden. Dus er lijkt wel ruimte om dingen te wijzigen. Maar dan niet aan de stikstofdoelen. Die staan overeind, zegt het kabinet. Die stikstofuitstoot die moet gehalveerd gaan worden. Dat blijft overeind. Maar misschien wel de weg ernaartoe. En ook de tijd die daarvoor genomen wordt. Tegelijkertijd is elke wijziging daarvan ook weer gevoelig in de coalitie. Want de coalitie heeft afgesproken dat in 2030 die uitstoot gehalveerd moet zijn. Nou, als je dat weer opschuift, dan zorgt dat weer voor coalitieoverleg en voor spanningen daar. Tussen de partijen levert het misschien wel een coalitiecrisis op. Dus ook aan de politieke kant is dat nog wel heel ingewikkeld. Ja, het is op eieren lopen op heel veel fronten wat dat betreft. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heel belangrijk om tot een compromis te komen voor het kabinet. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Want wat we eigenlijk de afgelopen maanden gezien hebben aan protesten, blokkades, bedreigingen zelfs. Ja, dat zou je misschien wel een cultuuroorlog kunnen noemen tussen boeren en het kabinet, tussen platteland en Randstad. En dat willen ze heel graag doorbreken met in ieder geval dit eerste gesprek van straks. Want dat vertrouwen, dat moet worden teruggewonnen. Dat wordt toch het belangrijkste voor vandaag. Dat ze in ieder geval met elkaar in gesprek komen. Maar op termijn, dan moet het kabinet die boeren wel meekrijgen om die stikstofdoelen überhaupt te halen. We weten dat een deel van het kabinet gisteren nog bij elkaar heeft gezeten om het gesprek van straks voor te bereiden. Dus dat zegt ook wel iets over het belang van vandaag. Dat die poging van Remkes toch gaat slagen. En het lijkt er misschien ook wel op dat Remkes niet de laatste bemiddelaar is, maar dat hij vooral de partijen aan tafel krijgt, dat ze weer gaan praten en dat er dan een volgende bemiddelaar komt die misschien met een compromis moet komen waar ook de boerensector achter staat. Ja, waar ze met elkaar in gesprek gaan, dat is echt geheim gehouden. Is dat vanwege zorgen over de veiligheid? Ja, in ieder geval dat ze niet willen dat er allemaal trekkers voor de deur staan. Dat ze rustig kunnen beginnen. Dus we weten inderdaad niet waar het is. Het zou ergens in het midden van het land zijn. Maar als straks dat gesprek begonnen is, dan wordt duidelijk waar het is. Kun je alsnog voor de deur gaan liggen? Ja, dan gaan we alsnog heel hard rijden, ja. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De politie is paraat in townships ten westen van Johannesburg, Zuid-Afrika. Ze zijn bang voor meer geweld nadat gisteren een protest tegen illegale mijnwerkers uit de hand liep. Mensen speelden voor eigen rechter en gingen van deur tot deur op zoek naar illegale mijnwerkers en mishandelden die mijnwerkers. Correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, waarom zijn mensen zo boos over die illegale mijnwerkers? Nou ja, ten eerste, ja, illegale mijnbouw is niet nieuw in Zuid-Afrika. Want rondom Johannesburg zijn heel veel oude verlaten mijnschachten. Johannesburg heet ook wel de stad van goud. Daar zit nog heel veel goud onder de grond. Maar voor veel mijnbedrijven is het niet meer lucratief om dat te delven. Maar je hebt dus heel veel mannen die op eigen houtje onder de grond gaan om de laatste restjes goud te delven. Nou, dat mag dus niet. Dat is illegaal. Jaren wordt er eigenlijk geklaagd door mensen, vooral dichtbij Krugersdorp, dat dat tot heel veel criminaliteit en misdaad leidt. Er zijn ook heel vaak gevechten, vuurgevechten tussen verschillende mijnwerkers op zoek naar territorium. De vonk nu in het kruidvat, waarom het nu heel erg onrustig is, is dat er afgelopen weekend een groot misdrijf is gepleegd bij de illegale mijnen. Er was een groep een videoclip aan het opnemen, die is overvallen. En daarbij zijn 8 vrouwen verkracht. Dus dat is nu de reden dat de buurt zegt, wij zijn dit echt spuugzat. En wij gaan het zelf doen. Als de politie ons niet beschermt, dan pakken wij die mijnwerkers wel op. En zij menen zeker te weten dat dat illegale mijnwerkers zijn die dat gedaan hebben? Dat de buurt zegt, zij zijn verantwoordelijk voor alle misdaad hier in onze wijk. Ik was ook afgelopen jaar in dat gebied en daar vertelden vrouwen mij ook dat ze echt na 6 uur 's avonds de straat niet meer op durfden. De politie die denkt ook inderdaad dat de illegale mijnwerkers daarachter zitten. Ze hebben er 130 opgepakt. Die zijn natuurlijk niet allemaal dader van dit misdrijf. Maar zij zeggen, we gaan nu DNA-testen doen om te kijken of daar dan de daders van die verkrachtingen bij zitten. En wat je ook heel erg ziet, is dat de politie nu dit ook heeft aangegrepen om verder schoon schip te maken. En dat we al verschillende politieoperaties hebben gezien. En dat de politie nu zegt van, ja, wij gaan proberen de illegale mijnbouw echt de kop in te drukken. Nou, je zegt, ik was er pas geleden nog. Denk je dat het ze lukt om dit onder controle te krijgen? Nee, dat gaat heel erg lastig zijn. Heel erg lastig. Kijk, het is niet alleen op deze plek, de illegale mijnbouw, maar echt op verschillende plekken heb je allemaal tunnels gewoon in en rondom Johannesburg. Ik moet zeggen, ik heb daar ook mijnwerkers ontmoet die echt gewoon met gevaar voor eigen leven het goud delven om dan kinderen naar school te sturen. Maar dit gebied is dus specifiek berucht bij Krugersdorp. Daar was ook eigenlijk weinig vertrouwen in de politie, moet ik zeggen. Je zag er ook dat buurten ook al zelf op patrouille gingen. Ze beschuldigden de politie ervan in de zak te zitten van de mijnwerkers. Het zijn natuurlijk niet alleen maar de mijnwerkers, maar er zit ook gewoon georganiseerde misdaad achter. Dus het is niet makkelijk aan te pakken. Tegelijkertijd hebben ze ook heel erg weinig vertrouwen in de politie. Wat ook nog voor veel onrust zorgde hier deze week, is de politieminister. Die zei eigenlijk op televisie dat een van de vrouwen die verkracht is nog een soort van geluk had gehad, omdat ze maar 1 keer verkracht is, terwijl heel veel andere slachtoffers meerdere keren verkracht waren. Nou ja, goed. Als dat de houding is van de baas, ja, dan zeggen ze ook, hoe werkt dit door naar alle agenten? En vandaar dat je dus ziet dat mensen zeggen, wij gaan het zelf doen. Wat het ook nog extra gespannen maakt, is dat heel veel van deze mijnwerkers geen Zuid-Afrikanen zijn. Ze komen vooral uit Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, uit de buurlanden. En vandaar ook vandaag dat de politie echt paraat staat en dat ze bang zijn dat het overslaat. Want we hebben in Zuid-Afrika wel vaker gezien dat er maar 1 vonkje is. En ja, dat het dan verder escaleert naar verschillende townships. En dat ze daar dan alle buitenlanders gaan achtervolgen. Dus vandaar dat ze het nu vandaag gaan proberen de koppen te drukken daar. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Met z'n 10 in 1 huis, boeken huren, overlast voor de buurt. De huisvesting van arbeidsmigranten veroorzaakt regelmatig problemen. In Den Haag is er een speciaal team om de overlast in kaart te brengen en huisjesmelkers aan te pakken, de pandbrigade. Gisteravond eindigde een 6 weken durende actie in het Laakkwartier. En verslaggever Harro Brouwer mocht mee. In de auto met Michel en Charmaine, wat gaan we doen? Wij gaan panden bezoeken waarbij we het vermoeden hebben dat er te veel personen wonen. Of dat we het vermoeden hebben dat er iets anders niet klopt. Bijvoorbeeld prostitutie aan huis. En wij gaan kijken wie er woonachtig zijn en of iedereen ingeschreven staat. En wat er precies gebeurt achter de voordeur. En dat doen jullie al wekenlang, hè? Ja, we hebben nu 6 weken een project gedraaid in Laak. En daar hebben we nu een aantal adresjes van die over zijn, waar we eerder niet binnen zijn gekomen. En die gaan we vandaag bezoeken, samen met de politie. Hi. Hi. En how much did you pay? Hier mogen eigenlijk maar 2 personen onzelfstandig wonen. En er wonen er meer? Ja, hier wonen er dan 4. Wij maken dan een rapportage, dus we maken foto's van de ruimtes die we zien. We schrijven de gegevens op van de personen die we aantreffen. U moet echt veel geld betalen voor deze kamer. I pay very, very expensive rental price. I pay 1.700 euro per month. Dit zijn Poolse arbeidsmigranten. I earn per week about 450. Dus hij moet heel veel geld betalen, 1700 exclusief. Ja. Kan dat niet opbrengen met het werk wat hij hier doet? Haalt meer huurders in huis en dat mag dan weer niet? Nee, dat is dat. Kijk, dat die meneer dat doet, dat begrijp ik als persoon. Dat begrijp ik ook nog zelfs als gemeenteambtenaar. Maar dat, inderdaad, wat u zegt, dat mag niet. En dus? De eigenaar wordt aangeschreven. Die moet het probleem gaan oplossen. Die moet het terugbrengen naar de normale bewoning. Doet hij dat niet, dus lost hij het niet op, dan wordt er een dwangsom verbeurd. En dat is dan vaak of 5.000 of 10.000 euro voor de eigenaar. En die hoge huurprijs? Daar kunnen we helaas nog niks aan doen. Dat is eigenlijk geen goed nieuws voor deze meneer. Nee, helaas niet. Oké, okay, I wish you all the best. Thank you, thank you. Krijgt hij nu ook een boete? Nee, de huurders krijgen geen boete. Die worden op dit moment wat dat betreft natuurlijk al genoeg gestraft. Want hij haalt, zijn kostendeler wordt er natuurlijk feitelijk nu uitgehaald. Nou, en dan van het ene huis in één keer door naar het andere. Het is lopende bandwerk. Ja, klopt. We gaan nu naar 2 adresjes toe die vlak bij elkaar liggen. Waar wij van allebei een melding hebben gekregen van de politie dat daar heel veel personen zouden wonen. De politie is daar al binnen geweest, dus dat is vaak niet zonder reden. Dus ik vermoed wel dat daar al overlast is geweest. En dat wij nu gaan kijken hoeveel mensen er dan ook echt wonen. Nou, loop het pand binnen. En het ruikt naar sigaretten, pas gedwelde vloer en de oven staat aan. Maar er zit niks in. Stinkt enorm. Michel loopt meteen naar buiten. En er staat een Audi met daarachter een garage. En Michel spiekt achter vuilniszakken, hangen voor de ramen. Dat ziet er niet heel gezellig uit, hè? Nee, wij hebben de laatste tijd ook last van de zogenaamde schuurslapers. Dan wordt er gewoon geslapen in schuren. En dat is absoluut verboden. Kom, breng me, zie bij een stuk. Naar Gosti. Naar Gosti is nu. 3 2-persoonsmatrassen op elkaar liggen. Ja, vaak zeggen ze dan ja voor visite. Maar als je hier met 2 mensen woont, dan is het niet aannemelijk als je al nu meer dan 10 slaapplaatsen telt in 1 woning. Je collega Michel is op dit moment met Google Translate aan de gang. Want we hebben hier te maken met mensen. Waar komen ze vandaan? Deze mensen komen uit Bulgarije. Het is een week geleden. Dan. Ze zijn voor een week gast. Ja, maar ze hebben geen adres. Ja, dit is eigenlijk dus ook gewoon weer een overtreding. Hier wonen meer dan 2 personen onzelfstandig. Nou, het laatste huis gehad. Het begint te schemeren. Jullie hebben nu 6 weken intensief zijn jullie bezig geweest. Wat is nu het resultaat? Het resultaat is dat we heel veel panden hebben gecontroleerd. Dat we ook panden hebben gecontroleerd waar het in orde was. Maar ook heel veel panden waar het niet in orde was. Dus ja, het zijn zeker 6 nuttige weken geweest. Buiten de onrechtmatig wonen. Dat zijn ook bijvoorbeeld een aantal beslapen schuren. Wat ik al eerder zei, aangetroffen. Wat natuurlijk niet kan. Diverse andere perikelen, zoals achterstallig woningonderhoud en eventuele illegale bouw. Maar het zijn inderdaad een vruchtbare 6 weken geweest. En jullie zijn er eigenlijk nog niet klaar mee, als ik het zo zie? Ons werk houdt nooit op. Het werk dus van de pandbrigade in Den Haag. Een bijdrage van Harro Brouwer. In Renesse kun je bitterballen eten die van koffiedrap zijn gemaakt. Ja, dat klinkt viezer dan het is. Op de drap worden oesterzwammen gekweekt en die gaan dan in de vegetarische bitterballen. Strandtent-eigenaar Don van Vliet stuurt zo'n 3000 kilo koffiedrap per jaar naar een bedrijf in Rotterdam, vertelt hij aan Omroep Zeeland. En die kweken daar oesterzwammen op. En die oesterzwammen, die worden... De oesterzwammen zelf gebruiken we. Er worden kroketten, bitterballen worden van gemaakt. Er worden carpaccios van gemaakt, burgers. En wij hebben daar ons assortiment in gekozen wat wij weer afnemen. En er is al veel meer duurzaamheid in Rennes. En niet alleen op het bord. Van sinaasappelschillen worden gin en liqueur gestookt. En sinds kort staat er een biovergister in die strandtent waar keukenafval tot gas wordt verwerkt. En daar wordt dan weer op gekookt. Nou, dat is wel voorbeeldig te noemen. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Gisteravond rond 9:15 zag de politie in Best in Brabant een rijdende palmboom op een scootmobiel. De palmboom was volgens Omroep Brabant op de stoel gezet en er liep natuurlijk nog wel een man naast. De agenten vonden het allemaal wat verdacht, want schrijven ze op Facebook: de Hornbach in de buurt heeft dat soort bomen weliswaar in het assortiment, maar die winkel was al gesloten. En inderdaad, de man bleek de palmboom te hebben gestolen. Het prijskaartje hing er ook nog aan. Hij werd opgepakt, de verdachte zit ingesloten en heeft even geen tropisch uitzicht, aldus de politie. Ja, ze houden agenten voor zichzelf ook leuk op Facebook. Politie en humor. Ja. Okay. Ja? In de Rotterdamse haven wordt hard gewerkt aan het superjacht. Het veelbesproken superjacht, mag ik wel zeggen, van Jeff Bezos. De metershoge masten zitten er al op. En dit moet het meest luxe zeiljacht ooit gebouwd worden. 127 meter lang. Deze mensen blijven er op zijn Rotterdams nuchter onder, horen we bij Omroep Rijnmond. Vind je niks aan? Vind jij maar geen pleuris aan? Ja, dat ding niet. Echt, het is te gek voor woorden. Het is meer mensen de ogen uitsteken, vind ik. Dus dat is een beetje wat ik ervan vind. Maar ja, dat zal de nuchterheid van de Rotterdammer wezen, denk ik. Dat zei ik al, ja. Om het zeilschip in de Rotterdamse haven te krijgen zou eerst de brug de hef uit elkaar moeten. Er was heel veel over te doen. Dat ging ook niet door. Het schip is in stilte van Oblastedam naar de Rotterdamse haven gevaren. En wordt nu daar dus de laatste hand eraan gelegd. En over partyboten gesproken. Omwonenden van de Nieuwe Meer, dat is een grote plas onder Amsterdam, zijn klaar met alle bootfeestjes op het water daar, vertellen ze aan AT5. Sloepen met 30 tot 50 man, een grote installatie erop. Nou ja, tot en met drijvende feesten waarin 25 boten aan elkaar liggen. Er komt daar achter die bomen rijden, daar heb je Nieuwe Meer en daar varen ze heen en weer. Vaak volgeladen met passagiers. 40, 50 mensen is niks. En als ze nou nog lekkere muziek zouden draaien op die partyboten? Ik kan er wel nadoen. Boink, boink, boink, boink. En het gaat maar door. Ze hebben vaak geen muziek. Ze hebben vaak zo'n stereo-installatie die een bepaald basdreun produceert. En dat is het dan. Nou, wonenden vinden dat er veel meer handhaving op het water moet zijn. Maar volgens de gemeente Amsterdam is daar geen personeel voor. Maar ze mogen wel een melding van overlast doorgeven op de website. Nou, dat helpt dan lekker, maar niet heus. Ongetwijfeld. Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig, maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. Maar wat ik nu voor handen heb, is om ze dicht te knijpen. Ik vrees dat ik gelukkig ben. Begin van het einde. Het grote zwart moest keer op keer gevuld worden met meer en meer. Onvrede, de brandstof voor mijn motor van verlangen. Kromme lijnen boog ik recht, scherpe randen dronk ik weg. Dan hoefde ik niet in verantwoordelijkheid te blijven hangen. Dan kon het door, dan had het zin. Zo hield het zeurend kind in mij mij al die tijd gevangen. Maar misschien ben ik nu wel gelukkig. Laat niemand het horen, dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. En ik zei, I'm just passing by. Hecht je vooral nou niet aan mij, schat. Het is een kwestie van tijd voor ik weer verder reis en alleen op die trein stap. Ben altijd onderweg, altijd onrustig. Onrustig. De nuchter voor sprookjes, geloof niet in lang en gelukkig. Het is zoeken, vinden, vluchten. Ik heb de muren verstevigd. Ik verdedig mijn rij. Ik heb een gracht gegraven, brug opgehaald. Maar voor de boer... Misschien wel gelukkig van Engel en de Munnik en Typhoon. Een amateurvoetbalclub moet een oudspeler 11.000 euro zwart geld betalen. Op een bierveeltje hadden de speler en de technisch directeur vastgelegd dat er naast het contract ook nog zwart geld betaald zou worden. Dat deed de club niet en de speler stapte naar de rechter. En die bepaalde dat er wel degelijk zwart geld betaald moet worden. Mark Putting is arbeidsrechtsadvocaat voor even voor alle duidelijkheid geen partij in deze zaak, maar u weet wel van wanten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het klinkt allemaal wel bijzonder hoor. Een rechter die dus zegt dat er zwart geld betaald moet worden. Hoe zit dat? Ja, nou, de rechter zegt niet zwart geld, maar netto geld. Het gaat om netto geld. Maar het is inderdaad een hele bijzondere uitspraak. En wat het vooral bijzonder maakt is dat het echt gaat om een bierviltje. Bierviltje staat centraal. En dat is natuurlijk heel grappig. Ik ben zelf inderdaad arbeidsrechtadvocaat, maar ik voetbal zelf ook al heel mijn leven. En je weet, in het amateurvoetbal, daar worden altijd allerlei afspraken gemaakt op bierviltjes. Dat is bijna een symbool voor het amateurvoetbal. Maar je ziet nu in deze zaak voor het eerst eigenlijk dat een rechter echt zegt, op basis van een afspraak op een bierviltje, een getal dat op een bierviltje is geschreven, krijgt een speler nog een flinke vergoeding. Dus wat is hier gebeurd? Speler en de technisch directeur hebben twee bierviltjes opgeschreven met een getal. Het ene bierviltje was €14.500 netto. En het andere bierviltje €11.000 netto. En daarnaast hebben ze echt een contract getekend, een arbeidsovereenkomst, maar daarin staan lagere bedragen. En die speler die heeft gezegd van ja, dat is wel leuk en aardig, maar dat lagere bedrag, dat is het witte bedrag. Hè, daar zou belasting over worden betaald. Maar dat bierviltje daarnaast, dat was een extra bedrag. En daar heb ik ook gewoon recht op. Maar ja, om een of andere reden heeft de club het niet gedaan. Heeft het niet betaald. En heeft hij op basis van dat bierviltje nabetaling gevorderd. En wat je dan ziet, dat is heel erg grappig. Dat de rechtbank in eerste aanleg al een forensisch schriftexpert benoemt. Dus een handtekeningendeskundige. Om de handtekeningen op die bierviltjes te controleren. Om te kijken of die bierviltjes nou echt geschreven zijn. Nou, de uitkomst is dat het geval blijkt te zijn. Uiteindelijk moet de voetbalclub dus €11.000 nabetalen aan de speler. Zwart geld of niet? Ja, het is netto geld. Er wordt om netto bedragen gesproken. Dus in de uitspraak volgt niet duidelijk dat daar dan nog belasting over moet worden betaald. Maar het is in principe ook een afspraak. Dus als jij iemand belooft om iets te betalen, dan moet je dat ook doen natuurlijk. Ja, precies. De rechter treedt dus niet in hoe ze het regelen, maar dat netto bedrag moet bij de opterekening van die speler komen. Ja, dat zou best kunnen dat de Belastingdienst daar misschien nog wat van vindt achteraf. Dat zou kunnen. Of de KNVB, kan ik me goed voorstellen. Ja, maar dat is niet aan de rechter. Maar dat net op rekening verschijnen. Precies. Ja, precies. Hoe is eigenlijk bewezen dat hij het geld niet heeft gekregen? Ja, nou, dat staat, dat volgt niet heel duidelijk uit de uitspraak. Maar de club die ontkent in eerste instantie überhaupt dat die afspraak gemaakt is. Dus dan, als je dan in eerste instantie zegt dat de afspraak niet gemaakt is. En de speler zegt van, nou, de afspraak is wel gemaakt, maar ik heb het niet gekregen. Dan hoef je daarna natuurlijk alleen maar te bewijzen dat die afspraak toch wel gemaakt is. En dan kan die club natuurlijk niet zomaar zeggen van, oh ja, hij was wel gemaakt en je hebt het ook al gekregen. Dat zou natuurlijk heel gek zijn. Dus ja, uiteindelijk volgt dat gewoon uit die feiten. Ja, u zei al, dit komt in het amateurvoetbal natuurlijk heel vaak voor. Een soort publiek geheim. De KNVB probeert er wel wat aan te doen, hè? Ja, klopt. Ja. Er zijn toevallig aan het begin van dit jaar ook nieuwe regels opgesteld. En voor de duidelijkheid, het is op zich mogelijk om amateurspelers toch te betalen. Dat kan wel. Alleen dan worden het echt contractspelers. Dan moet je echt een arbeidsovereenkomst met ze sluiten. En dan moet je natuurlijk over het volledige bedrag ook gewoon loonbelasting moet worden ingehouden. Ja. En je bent echt wel een werkgever met alle voor's en tegens. Maar dat is hier voor een deel in ieder geval niet gebeurd. Dank u wel, arbeidsrechtsadvocaat Mark Putting. Als ik maar een droom. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers. Zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat, met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey.

aantal aangebouwde en verkochte nieuwbouwwoningen is afgenomen. En het lijkt er ook niet op dat daar binnenkort verandering in komt. Dat blijkt uit de nieuwbouwmonitor van de TU Delft. En dat terwijl nieuwbouwwoningen juist hard nodig zijn om het woningtekort op te lossen. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met hoeveel is dat aantal nieuwbouwwoningen afgenomen? Nou, het neemt eigenlijk al af sinds... Wij kijken naar de koopsector, hè, trouwens. Dat neemt al af sinds het derde kwartaal van 2021. En dat is nu ongeveer gehalveerd. Maar het gaat nu wel erg hard, de laatste twee kwartalen. Dus ja, dat is wel zorgelijk. En het aantal verkochte woningen dus ook? Ja, dat is een kwartaal later. Maar dat zie je dan een kwartaal later ook dalen. En je ziet het aantal opgeleverde woningen sinds kort ook nu dalen. Dus dat is het laatste jaar. Dat loopt natuurlijk altijd een periode daarachter weer. Dus ja, dat loopt allemaal minder. Je ziet het ook terug in de bouwvergunningen. Die zijn ook dit jaar de eerste 7 maanden met zo'n 16-17% gedaald. Dus dat gaat ook met name in de koopsector gaat dat nog harder. Zie je het laatste jaar dat daar ook een forse daling in zit. Dus die bouwvergunningen zitten vaak nog voordat de aanbod op de markt komt natuurlijk. Dus het gaat niet echt lekker, nee. Nee, maar... en wat is daar de belangrijkste oorzaak van? Ja, dat is heel lastig. Er zijn heel veel oorzaken. Gemeentes hebben te weinig medewerkers om die plannen allemaal te beoordelen en uit te voeren. We hebben stikstof, dat is natuurlijk bekend. Hè? Met name het laatste jaar speelt dat ook in de woningbouw echt wel mee. Ja, waardoor je niet mag bouwen zolang dat niet is opgelost. Ja? Nee, dus er zijn een aantal gebieden, met name in de buurt van Natura 2000 gebieden, waar de rechter nu gezegd heeft, daar moeten we stoppen. En ook dat salderen, weet je, dan zouden 30.000 woningen via die salderingsregeling gebouwd worden. Daar heeft de rechter ook een stokje voor gestoken. Dus dat zijn, dat is de laatste tijd weer aan de hand. Maar het speelt ook wel het product wat aangeboden wordt. Hè. We bieden heel veel dure koopappartementen in de stad aan. Ja, er is gewoon wat minder vraag naar, dus dat is ook moeilijk af te zetten. En je ziet zijn er te weinig kopers voor? Ja, voor die hele dure appartementen is minder markt gewoon. De meeste mensen willen toch gewoon een grondgebonden woning, nog steeds. En ja, als je natuurlijk zeker in die dure segmenten in de stad veel aanbiedt, wordt dat lastiger, ook qua exploitatie moet ik zeggen. Hoor. Het is ook moeilijk te organiseren. Maar waarom blijven ze daar dan op inzetten? Dat is een ander probleem. Hè? De bouwkosten zijn enorm gestegen de laatste jaar. Met zo'n, richting 20%. Dus het wordt allemaal duurder. Ja, en ook wel lastiger te verkopen. Ja. Maar waarom blijven projectontwikkelaars daar dan toch op inzetten? Nou, dat zijn vooral gemeentes die dat doen. Hè. Die projectontwikkelaars die bouwen wat die gemeentes natuurlijk in die bestemmingsplannen hebben staan. Dus die projectontwikkelaars willen het liefst wat meer aan de rand ook bouwen. Maar daar hebben ze weinig mogelijkheden voor. Nee, het is gewoon beleid hè, om veel in de stad en dan met name koop te bouwen. Dat is wel lastiger geworden. Ja. Terwijl het kabinet had was van plan om in 10 jaar tijd 1 miljoen huizen erbij te bouwen. Ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk als je nu al fors achterloopt. Nou, de komende 2 jaar, als je naar de bouwvergunningen kijkt, kun je dat helemaal niet organiseren. Dat kan gewoon niet gebouwd worden. Dus ja, dan moeten ze in de tweede helft van dit decennium moeten ze richting de 120, 130 gaan. Nou, dat lijkt mij onmogelijk. Wat ze wel kunnen doen, en dat probeert de minister nu ook eens meer tijdelijke woningen te organiseren. Dat kan allemaal wat sneller. Maar daar zie je wel dat veel bewoners, wij zelf daar veel protesten tegen aantekenen. Dus dat is ook best wel een ingewikkelde. Dus na die aantallen, dat wordt inderdaad een hele ingewikkelde. En ja, er komt ook nog bij dat de beleggers hebben al aangekondigd dat ze, als die huurregulering doorgaat, uitstappen. Dus die gaan dan ook minder bouwen. En je ziet dat de huurregulering, wat heeft dat ermee te maken? Nou ja, kijk, die huur in de vrije sector zijn natuurlijk vrij. Hè? En daar komt dan het puntensysteem ook voor die huurwoningen. En dat, dan gaan die exploitaties worden gewoon zelfs negatief als je niet oppast. Dus die investeren dan niet meer. Dat hebben ze aangekondigd dat ze dat gaan doen. Je weet natuurlijk nooit of ze dat doen. Maar dat hangt wel boven de markt. En de minister heeft ook aangekondigd dat hij in de nieuwe plannen 2/3 betaalbare woningen wil. Nou, dat is natuurlijk een mooi streven. Maar daar moet je wel geld bij hebben. Want nogmaals, die exploitaties staan zwaar onder druk. En als je nog meer... minder marktwoningen toevoegt, dan wordt het nog lastiger om die gebiedsontwikkelingen, om die rendabel te krijgen. Dus daar zit ook wel, dat hangt ook nog boven de markt. Plus natuurlijk dat die stikstof, we gaan zien of die boeren en de regering eruit komen. Maar als dat niet zo is, dan wordt dat toch ook steeds ingewikkelder.

Die wespen kunnen gewoon blijven leven als je even dit doet, zus doet. Ja, dat doen we ook. Ik bedoel, die laatste 85 euro, dat maakt ons ook niet uit. Okay. Dus als we het kunnen vermijden, dan doen we dat wel. Okay. Ja, zeker weten. Wat vindt u ervan? Ja, niet fijn aan de ene kant. Het zijn toch beestjes die ook nuttig zijn. Dus mixed feelings. Ja, toch wel? Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Ze vangen ook muggen af. Ja. En voor de bijtjes, de bloemetjes, daar hebben de wespen ook een onderdeel aan. Ja. Dus absoluut nuttig. Maar ja, overlast is niet gewenst. Daar was hij. De ramen weer gelapt worden van de week. Een reportage van Roel Pauw. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. Supergirl van Rayman. Nou, Roos Abelman. Ben je een beetje in de war, Astrid? Ik zie het aan je. Roos Abelman op vrijdag bij Spraakmaker. Precies. Ja. Ja. Ja, ik mocht alles ook en iedereen op vakantie. Ja. Is het niet heerlijk dat ik dan mag vandaag? Ja, maar ik ben heel blij met jou in de studio. Ja, ja, heel fijn om te horen. We gaan het hebben over schaarste in de zorg. Dat is een iets minder gezellig onderwerp. De stelling vandaag is: we moeten ons voorbereiden op die schaarste in de zorg. Corona, ook nog de inhaalzorg van de coronatijd. Ziekteverzuim leidde deze zomer tot sluiting van afdelingen in ziekenhuizen. We zien het nu al. Het enige ziekenhuis in Zoetermeer meldt de spoedeisende hulpafdeling de komende maanden 3 dagen per week te sluiten. In Sneek sluiten ze 1 van de 4 operatiekamers. Een ziekenhuisbestuurder Bart Berde die zegt vandaag in NRC dat sluitende afdelingen de komende jaren een terugkerend fenomeen zullen zijn. Ook vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken. En dit is niet iets wat de Nederlandse zorg makkelijk zal oplossen, zegt hij. Burgers zullen vaker teleurgesteld worden. Kortom, de stelling van vandaag. We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. Wat vindt u? Maakt u zich zorgen om wat er nu gebeurt in de ziekenhuizen? Hoe kunnen wij ons voorbereiden op schaarste? Heeft u een idee? Bereidt u zich al voor? En zo ja, hoe? Merkt u iets van het vastgelopen zorgsysteem? En wat doet u daaraan? Gaat u minder snel naar de huisarts bijvoorbeeld? Of bent u zo iemand die geopereerd moet worden op wacht op een behandeling en al heel lang op een wachtlijst staat? Hoe is dat voor u? Wil ik allemaal weten. Bel ons. 0800 1101. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. Premier Rutte en een aantal ministers overleggen vandaag met boerenbelangenorganisaties over de stikstofplannen van het kabinet. Gespreksleider Johan Remkes wil eerst onderzoeken of het kabinet en de boeren het eens zijn over de feiten, zoals rekenmodellen en metingen. Taiwan zegt dat Chinese vliegtuigen en schepen vanochtend de middenlijn tussen de straat van Taiwan zijn overgestoken. Dat is de zeestraat tussen Taiwan en China. Het Taiwanese ministerie van Defensie noemt dat uiterst provocatief en zegt de situatie scherp in de gaten te houden. In Amsterdam-Zuid is vanochtend een deur van een portiekwoning opgeblazen. Volgens de stadszender AT5 sneuvelde ook een ruit van een naastgelegen restaurant. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Mogelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. En de VS heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot nationale noodtoestand. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Sinds mei zijn er in de Verenigde Staten ruim 6600 gevallen van apenpokken vastgesteld. Bij Weerplaza, Marco Verhoef, wat frisser vandaag, of misschien beter gezegd iets minder warm? Ja, iets minder warm, zo wil ik het betitelen. Want heel koud is het niet. De temperatuur komt gewoon overal boven de 20 graden. 21 in het noordwesten, 24 in het zuidoosten. En om dan met het zuidoosten en ook het oosten te beginnen, daar ligt nog een restant van het koufront, hè, wat die koelere lucht brengt, in de vorm van bewolking en ook nog wat gespetter, wat buien. Maar dan moet je wel echt op de Duitse grens zitten zo'n beetje. Trekt ook Duitsland in, het wordt daar droog. Blijft niet helemaal droog vanochtend, want op de Noordzee ligt ook nog wat dikkere bewolking, met misschien een bui in het westen of noordwesten, maar dan neemt in de loop van de dag een hoge drukgebied het heft over. Betekent dat die buiigheid er echt helemaal uitgaat. Vanmiddag wordt het droog, de zon breekt vaker door. En die zon is sowieso nu ook al op veel plaatsen van de partij. Maar het is een beetje een gemengd verhaal met een matige wind uit het noordwesten en dus die iets lagere temperaturen. Ja, die temperaturen ook dit weekend. Ja, inderdaad, verandert wat temperatuur betreft vrijwel niets. 20 tot 24 graden, zowel zaterdag als zondag. De wind draait langzaam naar het noorden tot noordoosten op de zondag. En dat betekent eigenlijk niet zo heel veel, dus ook niet zo heel sterk. Maar mogelijk dat er dan zondag net een graadje bij komt wat temperatuur betreft. Wat weerbeeld betreft blijft het droog. De mensen die op neerslag zitten te wachten, moet ik teleurstellen. Dat duurt echt nog een hele poos. De zon schijnt regelmatig, er trekken wat sluierwolken over. Het is een vriendelijk weekend, maar dus wel zonder neerslag. Marco, dankjewel. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward.

Het zijn overigens geen mensen die echt voor een week op wintersport gaan. Hè. Dit zijn toeristen die hebben een dagje of een ochtend de latten onderbinden. En verder heb je natuurlijk veel skiteams die trainen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat wordt gedaan op een gletsjer. En in Zwitserland en Oostenrijk, daar kan je ook in de zomer in een normale situatie terecht. Maar ja, op dit moment is eigenlijk alleen de Hintertoetse gletsjer in Oostenrijk met een beperkt aanbod geopend. En hoe ziet het er dan nu uit? Ziet het er ook echt anders uit dan andere jaren? Ja, normaal gesproken, we zitten nu echt midden in de zomer. Hè, dus, maar zelfs dan zou je in een normaal jaar echt nog wel een wit landschap zien. Omdat je gewoon echt op grote hoogte zit. Maar op dit moment kijk je gewoon tegen een beetje een grijze, grauwe massa aan. En er is ook gewoon heel veel sneeuw daarin weggesmolten. Dus het gesteente komt er doorheen. Dus het aanzicht is ook echt totaal anders dan in goede jaren, zeg maar. Heeft dat ook nog gevolgen voor het winterskiën? Ja, dat zou kunnen. Dat heeft nog niet zozeer te maken met de gletsjer zelf. Want op die hoogte ligt er namelijk in de winter echt wel weer voldoende sneeuw. Dat is het probleem niet. Maar het heeft wel, de hitte heeft wel weer te maken met het water wat weer opgeslagen kan worden voor de sneeuwfabricatie, zeg maar, in de winter. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat toch wel gevolgen gaat hebben. Maar ja, wellicht kan dat over een maand, anderhalf maand ook weer anders zijn. Maar op dit moment is het natuurlijk overal, op veel plekken in Europa natuurlijk te warm. En in de Alpen ook. En dat, daar merk je wel de gevolgen van. Ja, dus het is weliswaar een kleine groep, maar daarvoor valt het zomerseizoen volkomen bijna letterlijk in het water. Ja, klopt. Maar weet je, kijk, het is echt wel, we moeten het wel in verhouding zien hoor. Want het is echt een kleine groep en heel veel skigebieden. En ja, de bestemmingen in de Alpen die zijn natuurlijk in de zomer veel meer bezig met zomersporten zoals hiken en klimmen en fietsen. Dus in die zin is het echt maar een kleine groep. Maar het is meer de ontwikkeling die je over enkele decennia door ziet zetten. Wat nu in een soort stroomversnelling raakt. En dat is gewoon heel pijnlijk om te zien. Ja, precies. Want bent u niet bang dat op termijn ook winterskiën echt in gevaar is? Nou ja, goed, op korte termijn zal dat nog niet het geval zijn. Maar je ziet natuurlijk wel heel duidelijk de verandering. En kijk, zo'n gletsjer is natuurlijk een heel mooi meetpunt. Wat heel concreet kan worden gemaakt. Hoe een gletsjer zich terugtrekt. En dat zien we al enkele decennia gebeuren. Dat wordt natuurlijk heel tastbaar. En ja, dat maakt natuurlijk wel, dat zijn echt indicaties dat er dingen aan het veranderen zijn. En dat zal niet op korte termijn gevolgen hebben voor de wintersport in de winter. Maar ja, die ziet nu wel dat in de zomer dat het wel echt dat het anders wordt. En kunnen mensen trouwens nog ergens anders naartoe in Europa om wel te skiën nu in de zomer? Nee. Op dit moment is... je kan nog op de Hintertoetse gletsjer terecht. Daar heb je een kilometer of 6 aan pistes open om daar nou specifiek voor naartoe te gaan. Dat zou ik niet doen. Als je er in de buurt bent, dan kan je zeker dus even een ochtendje naar boven. Maar ik zou verder lekker de skis in de wax laten staan en voor het winterseizoen. Dan doe je jezelf daar een veel groter plezier mee. Dank u wel. Arjen de Graaf, voorzitter van de Nederlandse Skivereniging. Wielrenner Antoine Tolhoek die heeft 4 breuken overgehouden aan de Ronde van Polen. Tolhoek viel in de etappe van zondag en eerder was de conclusie op basis van Poolse röntgenfoto's dat hij niets had gebroken. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de artsen in Polen 3 gebroken ribben en een schouderbreuk bij de wielrenner over het hoofd hebben gezien. Wow. Ja, ze hadden leuke dames in het ziekenhuis in Polen, maar blijkbaar geen goede scans, zegt Tolhoek zelf tegen Omroep Zeeland. Hij maakt zich vooral veel zorgen over die schouderbreuk. Je vraagt veel meer van je schouder dan van je ribben als je straks weer gaat koersen. Hoop toch wel op een snel herstel. En ondertussen zit hij nu op zijn boot in Ierseke om een beetje bij te komen, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Het werk van de VAR is nog niet zo makkelijk. Daar kwam de Volkskrant achter. Een handvol journalisten mocht op de stoel van de videoscheidsrechter zitten op een testdag voor de media. En tijdens de situatie erop werd geoefend, hadden die journalisten 4,5 minuut nodig om een beslissing te nemen. Nou, dat zou in de praktijk niet zo handig zijn. Hè? Dat zal ze leren om daar kritiek op te hebben. Hè? Ja, dat is misschien de gedachte. Dat is inderdaad heel leerzaam gebleken. De VAR had het in deze situatie binnen 50 seconden afgehandeld. Dus inderdaad, die 4,5 minuut, dat kan beter. En de conclusie van journalist Guus Peters van de Volkskrant is dan ook: hoe meer schermen, hoe groter de angst om iets te missen. Hoe meer je weet, hoe lastiger het dus wordt om inderdaad een goede beslissing in te kunnen nemen. Gianni Wijnaldum maakte deze week de overstap naar AS Roma. En dat hij na een moeilijk seizoen bij Paris Saint-Germain door de Italiaanse fans nog wel wordt gezien als wereldtopper, bleek wel bij aankomst op het vliegveld van Rome. Zijn naam werd daar uitgebreid gescandeerd. Ja. Papa, papa. En daartussendoor moet je wel goed luisteren. Genie Wijnaldum, zeggen ze daar natuurlijk. Ja, maar inderdaad, nog altijd veel fans voor hem. De middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis voor de club van trainer José Mourinho. En in de wereldbeker mountainbiken leidt op dit moment een Nederlandse. De 31-jarige Anne Terpstra gaat met nog 2 races aan kop, lezen we in het AD. Dat zij überhaupt nog fietst is opvallend, want na de Olympische Spelen van 2016 zou Terpstra eigenlijk verder gaan met een studie geneeskunde. En nu zijn we 6 jaar later en ze gaat dus aan de leiding in de wereldbeker. En Anne Terpstra hoopt ook dat anderen de sport ontdekken. Ik zou meer mensen het geweldige gevoel van mountainbiken gunnen, zegt ze in het AD. Voor mij is fietsen op de weg echt veel te saai. Daar is geen enkel hobbeltje. Lekker passen. Love Games van Level 42. Het is 7:07. Franse hulpdiensten denken na over een reddingsplan voor de witte dolfijn die in de Seine vastzit. De beluga werd dinsdag voor het eerst gezien. Correspondent Frank Genoud, hoe willen ze dat gaan doen? Nou, de autoriteiten, de Franse autoriteiten, maar ook de hulporganisatie Sea Shepherd, die zijn allemaal in actie gekomen om het dier te helpen. Dat betekent dat er schepen het water op worden gestuurd. Er is zelfs een helikopter in de lucht om het dier goed te kunnen traceren. En er worden ook drones ingezet in de lucht om het dier te traceren en ook te volgen. Het belangrijkste is natuurlijk om eerst te kijken hoe het is gesteld met de gezondheid van de beluga. En daarna is het ook de bedoeling natuurlijk om het dier te helpen en eventueel terug naar zee te begeleiden. Want de beluga komt normaal helemaal niet voor natuurlijk in de Seine. Zijn thuisgebied is vooral rond de Noordpool en bij Canada. Ja, je zegt dat ze even kijken naar de gezondheid, want het lijkt niet zo goed met hem te gaan, hè? Nee, volgens de eerste berichten, zegt de prefectuur ter plekke, zou de gezondheidstoestand van het dier zorgwekkend zijn. De beluga zou vermagerd zijn en er zouden beschadigingen aan zijn huid ook zijn gezien. Maar hij is wel weer redelijk actief tegelijkertijd. Hij duikt heel vaak onder water en blijft niet aan de oppervlakte bijvoorbeeld. Hij legt ook behoorlijke afstanden af. In een dag bijvoorbeeld 40 kilometer heeft hij gedaan. Hij is heel veel langdurig onder water en dat maakt het ook allemaal moeilijk om hem goed te volgen. Nou zat er een paar maanden geleden nog een orka in de Seine. Komt het vaker voor? Ja, een paar maanden geleden zwom er inderdaad ook al een orka in de Seine. Dat was ook ten westen van Parijs, in dezelfde streek. Iets meer naar de kant van het kanaal, zou ik maar zeggen. Die was ernstig verzwakt trouwens en overleed uiteindelijk ook. Die kon niet gered worden. Bij de autopsie bleek die vervolgens die orka ook nog eens een kogel in zijn hoofd te hebben. Maar daar was hij weer niet aan overleden. Dus dat leidde weer tot allemaal mysteries wat er nou precies gebeurd was. Maar het gebeurt niet vaak, nee, natuurlijk, dat die orka groot nieuws was destijds. Ja, dat was logisch, want er zijn weinig van dat soort exotische, tussen aanhalingstekens, dieren in de Seine. En nu dus ook nog eens die beluga. Nee, het gebeurt niet vaak. En vandaar dat er in Frankrijk natuurlijk ook heel erg veel aandacht voor is ook. Misschien zelfs een beetje te veel, want de autoriteiten en ook Sea Shepherd zeggen tegen het publiek, kom alsjeblieft niet naar die plek toe waar die gesignaleerd is, hè, ten 70 kilometer ten oosten van Parijs. Want dat kan het dier zelf verstoren, maar het kan ook de hulpwerkzaamheden, de reddingswerkzaamheden verstoren. Ja, wat komen er nu al veel mensen op af dan? Nee, er is voorlopig nog geen sprake van. Het dier is dinsdagochtend pas voor het eerst gesignaleerd in de Seine. Dus woensdag werd er wat meer rugbaarheid aangegeven dat die acties op gang kwamen. En gisteren is ook gezegd aan het publiek, blijf voorlopig nog op afstand. Nou, daar lijkt gehoor aan te worden gegeven op dit moment. Al was het ook maar omdat het dier moeilijk te zien is. Want het kan dus 20 minuten achtereen onder water blijven. Dus het zijn hele lange periodes dat het dier gewoon helemaal ook niet gezien wordt. Nee, daar moet je wel even tijd voor hebben. Maar goed, dat hebben mensen in deze vakantietijd misschien wel weer. Maar er is dus wel veel aandacht voor. Ja, er is zeker veel aandacht voor. In de Franse pers wordt er veel over geschreven natuurlijk ook. Hè. Ook die organisaties en autoriteiten hebben gisteravond een persconferentie gegeven. Die Sea Shepherd houdt bij wat er gebeurt. Dus maakt dat ook publiek op Twitter bijvoorbeeld via de account. Dus er is er zeker veel aandacht voor. En zelfs zoveel dat sommige mensen ook wel zeggen, is dat niet een beetje overdreven voor een dier? Als je ziet hoeveel mensen er in nood zijn waar nauwelijks aandacht voor is. Frank Genoud vanuit Parijs, dankjewel. Zometeen na 9:00 gaan we het onder andere hebben over de grote zorgen die energiebedrijven hebben, omdat steeds meer mensen in de knel komen bij het betalen van hun rekeningen. En dan moeten de jaarafrekeningen ook nog komen. En die kunnen flink gaan tegenvallen.

Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog onduidelijk. Het weer vanochtend droog met af en toe zon. Vanmiddag neemt de wind toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 24 graden. Wie vaak de A2 N2 Randweg Eindhoven neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 28 juli tot en met 22 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Dit geldt voor beide richtingen. Houd dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De soundtracks van Superheroes op 12 augustus. Van Superman tot Jon Snow en van Captain Marvel tot Han Solo. Erik Kortom presenteert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de Caro NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Grote zorgen bij energieleverancier Vattenfall. Veel van hun klanten betalen een lager bedrag aan energiekosten dan zou moeten. En dat betekent dat de echte rekening voor die mensen nog gaat komen. Bij de jaarafrekening natuurlijk. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Lise Schallenberg van de economieredactie. Ja, het speelt natuurlijk al langer, die zorgen bij Vattenfall. Wat zien ze gebeuren? Ja, zij zien gebeuren dat een echt significante groep, 40% van hun klanten, maandelijks een lager bedrag betaalt voor hun termijnbedrag dan zou moeten. En bij 1 op de 10, dat is bij hen 200.000 huishoudens, gaat het zelfs om €200 per maand. En dat speelt ook breder. Ik sprak Eneco vanmorgen en die herkennen dit beeld. Bij hen is het 1 op de 10 moet nu 3 termijnen bijbetalen bij hun jaarafrekening. Dat kan natuurlijk nog een beetje veranderen de komende tijd. Maar dat is dus niet iets wat alleen bij Vattenfall speelt. Nee, want als je na 200 per maand te weinig betaalt, dan kom je op een enorme bijbetalingsbedrag uit. Ja, de pijn die komt later inderdaad, ja. Ja, dan vraag je af waarom doen mensen dat? Want die pijn die komt dus wel. Die pijn die komt. Nou, het kan zijn dat mensen dat doen omdat ze gewoon echt niet het geld op hun rekening hebben om dat termijnbedrag te betalen. De prijzen zijn natuurlijk enorm gestegen de afgelopen tijd. Maar ik sprak Vattenfall vanmorgen even en die zeiden, ja, je hebt ook veel mensen met een slimme meter en zo'n app. En dan kan je precies zien hoeveel je verbruikt per dag. En in de zomer ligt dat heel laag. In de zomer verbruiken we weinig gas. Het kan zijn dat mensen dan denken, ik ben lekker bezig. Dat er mijn bedrag staat nu, ik noem maar wat, op €250. Maar ik zie dat ik deze maand eigenlijk maar 50 heb verbruikt. Dus ik ga mijn termijnbedrag naar beneden bijstellen. Maar in januari ligt het misschien wel op €800 dus. Precies, het is een gemiddelde uiteindelijk. En het grootste deel van wat je aan gas verbruikt, dat doe je in de 3 maanden rond de winter. Dus dat termijnbedrag is een gemiddelde. Je betaalt nu ook voor wat je in de winter gebruikt. Dus het kan zijn dat die mensen dan ook van een koude kermis uiteindelijk gaan thuiskomen. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat mensen dat tegenwoordig veel makkelijker zelf kunnen instellen. Ja. Dan kun je ook als energiebedrijf zeggen van, god, dat gaan we eens even reguleren dat niet meer kan. Ja, ze zeiden dat ze dat wel eens geprobeerd hebben. Dat je dat niet meer zelf mag bepalen. Maar dat ze daar ook klachten over kregen, omdat mensen ook zelf willen kunnen bepalen. Sommige mensen betalen bijvoorbeeld te veel expres, dat ze een soort spaarpotje hebben. Dat zal nu wel echt minder gebeuren. Maar goed, Vattenfall zei ook, het is misschien ook niet realistisch. Op het moment dat je echt niet het termijnbedrag kan betalen, dan is het misschien, ook al geeft het uiteindelijk geen ruimte, voor nu toch een beetje lucht om het toch naar beneden te kunnen bijstellen. Nou ja, precies, want die prijzen zijn natuurlijk heel erg gestegen. Dat hoorden we bijvoorbeeld gisteren ook weer bij die inflatiecijfers van jou. Van het CBS had gekeken van, nou, waar zit het nou in? Ja. Hoeveel duurder is een contract op dit moment? Is daar een soort gemiddelde van te geven? Ja, dat heeft nu.nl heeft cijfers daarover opgevraagd bij gaslicht.com. Dat is die vergelijker. En dan blijkt dat als je een nieuw contract afsluit, dat je nu op jaarbasis €6.500 kwijt bent. Nou, dat is ruim 4000 euro meer dan een jaar geleden. Dus dat is echt een enorme prijsstijging. En dat is dan gemiddeld voor een ongeveer een 3-persoons huishouden, houden zij aan. En ik sprak gaslicht.com ook vanmorgen en die zeiden, het is ook echt iets van de laatste weken dat het nog meer is opgelopen. Begin juli was het 5300 euro. En nu dus 6500 euro. Dus dat is in een maand tijd 1000 euro per jaar meer. En het heeft natuurlijk alles te maken met die gasprijs. Dus er zijn dan weer, waren weer zorgen over die gaspijpleiding Nord Stream 1. En als die gasprijs omhoog gaat, dan reageren die contracten daar snel op. Nou, scheelt gelukkig wel dat mensen niet elke maand een nieuw contract afsluiten. Nee. Dat je wel eventjes vastzit. Maar het geeft wel aan dat die bedragen enorm schommelen. En dan eigenlijk vooral omhoog gaan. Ja, en dat geldt dus bij alle energiebedrijven, begrijp ik. Dat is gemiddeld, en, ja. En wat is dan de verwachting? Dat het nog verder kan oplopen of dat het ook kan meevallen? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar durven mensen zich nog moeilijk aan te wagen, aan echte voorspelling. Ik vroeg het Vattenfall, die zei echt, nou, geen idee, ga ik ook niks over zeggen. Gaslicht zei, ja, elke keer dat je denkt dat je een plafond bereikt hebt, dan gebeurt er weer iets rondom die gasprijs en dan gaat het toch weer omhoog. Dus het is ook eigenlijk wat wij ons, we hadden het misschien ook niet voor mogelijk gesteld een jaar geleden, dat we nu dit soort prijzen zouden hebben. Nou, die energiebedrijven die zetten zich dus ook schrap voor al die mensen die in de problemen gaan komen. Zeker, ja, want dat is iets, de komende maanden gaan steeds meer mensen die jaarafrekening krijgen. En ze zien ook de betalingsachterstanden, zien ze ook al oplopen, worden ook al meer mensen doorverwezen naar schuldhulpverlening. Het bedrag wat mensen aan achterstand hebben loopt ook op bij bedrijven. Dus dat zijn allemaal dingen die nu al spelen en die dus waarschijnlijk de komende tijd niet minder gaan worden. Lisa Schallenberg, dankjewel. Een avondje series kijken kan er voor de gebruikers van HBO Max en Discovery Plus vanaf volgend jaar anders zijn. Misschien wel makkelijker. Entertainmentbedrijf Warner Bros. Discovery gaat namelijk de streamingdiensten samenvoegen. De fusie is dan volgend jaar in de zomer in de Verenigde Staten. Daarna wordt het uitgerold in andere landen. Filmjournalist Nico van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor een streamingdienst wordt het dan? Ja, dat is nu de grote vraag, nu het nieuws naar buiten is gekomen. Het hing ook vrij lang in de lucht, moet ik zeggen. De verwachting is toch wel dat het voor een heel groot deel op de content van Discovery zal gaan leunen, nog met het aangevuld met HBO Max. Waarom doen ze dit? Nou, dit is één grote. Dit heeft gewoon heel erg te maken met de grote kosten die het bedrijf moet maken en de grote schulden erin ze zich hebben gestoken. Eerder dit jaar hebben ze natuurlijk al de hele entertainment-industrie verbaasd met de overname van $43 miljard. Even een bedrag waar je ook stil bij moet staan. En dat heeft nogal wat gevolgen voor het bedrijf gehad. En de nieuwe topman die er nu zit, die heeft ook echt de opdracht gekregen omdat ze ook een verlies van 3 miljard hebben geleden eerder dit jaar, om gewoon flink in de kosten te moeten snijden. Dus ja, dan is het makkelijkste gewoon wat je op de plank hebt liggen, namelijk de content van Discovery, op het kanaal van HBO Max gooien, om het maar even zo te zeggen. Ja, waarbij dus de abonnees het gevoel hebben dat ze meer te kiezen hebben en tegelijkertijd bespaar je wel. Ja, absoluut. En dat zie je ook heel erg duidelijk bij strategie achter de schermen bij Warner en bij HBO Max, waar het bedrijf als Netflix en Disney heel erg aan het investeren zijn, miljarden en miljarden in content. Ja, is dat geld niet echt aanwezig bij Warner. Dus ja, dan is het de goedkoopste manier om content op het kanaal te krijgen, is het uit eigen stal halen. En ja, Discovery heeft gewoon een aantal hele sterke merken die ze op dat kanaal kunnen zetten. Er is natuurlijk een enorme concurrentieslag gaande tussen die verschillende streamingdiensten. Hoe groot zou deze worden? Ja, dit wordt wel een grote. Kijk, je moet het zo zien, Netflix en Disney zijn wel echt gewoon de hele stevige nummer 1 en 2. Dus die strijden echt om de toppositie wereldwijd. HBO Max is nog echt aan het uitrollen. Ik bedoel, ja, het is nog maar sinds kort dat we het ook in Nederland kunnen krijgen. Het uitrollen is nog in volle gang. Maar ja, dit zal ook de komende jaren steeds meer. Dit soort platforms zullen ook steeds meer worden afgerekend op kosten die ze moeten maken. Je merkt het al bij Netflix, die ook recent cijfers bekend maakte, waarbij ze ook gewoon pas op de plaats moeten maken in een bepaald opzicht. De tijd van onbeperkte spenderen aan content lijkt ook wel een beetje over. Ja, en daar is een bedrijf als Warner met zo'n gigantische schuldlast, merkt daar nu als eerste de gevolgen van. Ja. Wat gaat het eigenlijk betekenen voor de abonnementskosten? Dat lijkt nog onzeker. Ik heb bijvoorbeeld HBO Max heeft ze bij de introductie om Nederlandse klanten te trekken gezegd, nou, als je nu abonnee wordt, dan je leven lang de helft van het abonnementsgeld. Zou ze dat kunnen veranderen dan nu? Ja, dat hangt er maar helemaal vanaf. Kijk, ook daar gaan ze ook een nieuwe strategie in hanteren. Kijk, ze kunnen zeggen, we heffen HBO Max op en we starten een heel nieuw kanaal waarbij we alle overeenkomsten met bestaande abonnees, dat die komen er vervallen. Dat zou kunnen. Dat is nog helemaal niet bekend. Maar goed, het kan ook zijn dat de bestaande abonnees gewoon het bedrag laten betalen. Wat je in ieder geval wel zal zien is voor nieuwe abonnees, dat het waarschijnlijk wel duurder zal worden. Maar tegelijk, dat ze ook recent hebben onthuld, dat ze een gratis kanaal willen starten. Met waarschijnlijk een deel van de content en gesteund door advertenties. Dus ja, daar zie je eigenlijk ook dat ze daar op meerdere paarden gaan wedden. Ja, is dat slim? Ja, wat is slim. Het is natuurlijk een markt die nog ongelooflijk in beweging is. En bedrijven als Disney en Netflix en HBO Max nemen we eigenlijk al heel erg. Het lijkt net alsof ze er al jaren zijn, maar het is natuurlijk een markt die nog volop in beweging is. Waarbij iedereen nog probeert het beste verdienmodel uit te vinden. Wat is slim? Ja, de tijd zal het uitwijzen. Alleen wat je nu wel merkt is dat. Op een gegeven moment zeggen aandeelhouders ook van, je kan heel veel geld spenderen in overnames en in kosten, maar op een gegeven moment moet het wel worden terugverdiend. Ja. En dat zie je dus nu ook door bij HBO Max en bij Warner. Er worden films gecanceld. Bad Girl van twee Belgische filmmakers komt niet uit. De creative teams bij HBO Max, daar gaat een flinke reorganisatie plaatsvinden. Dus ja, het is nogal wat dat er daar gaat gebeuren. En uiteindelijk gaan we daar als kijker uiteraard ook wat van merken. Ja. Een nadeel voor de filmwereld, zou ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, het is gewoon een echte harde business, een showbusiness. En daar blijkt het ook maar even uit. Dankjewel, filmjournalist Nico van den Berg. En dan is verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Ja, een vrachtwagen met pech op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daardoor tussen Hoorn en Purmerend Noord bijna 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is daar dicht. En twee rijstroken zijn dicht door een auto met pech op de hoofdrijbaan van de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen de Meer en Kanaleneiland staat nu 3 kilometer. Je kan het beste bij tijdse parallelbaan kiezen. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and I never could confront it for it. 'Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. To her.

overgehouden aan COVID. En er is eerder wel eens gesuggereerd, zou dat niet kunnen komen door de pandemie, moeilijke leefomstandigheden en zo. Maar we hebben toch laten zien dat ook als je daarvoor corrigeert, dat er toch echt mensen zijn die langdurig klachten houden. En een deel van die groep, die zal ook zeker ernstig beperkt zijn in wat ze nog kunnen. Dus ik vind het heel erg belangrijk om deze groep serieus te nemen. Ik denk dat het goed is als er meer onderzoek komt om te kijken, kunnen we dan toch iets van die mechanismes ontrafelen, zodat we misschien tot behandelingen kunnen komen die mensen ook kunnen helpen. Blazen. Ja, prima. Blaas maar door. En al kost het onderzoek Jan van Hoek moeite. Op 2 seconden, 1 seconde en stop maar. Spuug maar uit. Hij is blij dat hij eraan heeft kunnen meewerken. Ja, ik vind het geweldig goed. Ik vind het ook fijn om mee te kunnen helpen of van mensen in het onderzoek kunnen zien waar ik sta, maar er zijn nog een hoop mensen die nog lang niet zijn waar ik ben. En hoe meer bekendheid erover komt, hoe beter. Wordt het serieus genomen door de buitenwereld? Mijn omgeving, mijn werkomgeving in elk geval wel. Ik krijg daar alle ruimte. Voor de rest, ja, het begint een beetje weg te zakken langzaam. Krijg je soms het gevoel. Ja. Dat vind ik wel goed. Gaat het weer? Ja? Ja. Jan van Hoek in een bijdrage van Mark Hamer. Reactie aan de redactie. En meteen een vraag over dit corona-onderzoek. Want luisteraar Jan constateert, dit noemen jullie long-covid, wat bij mij de associatie oproept van een speciale vorm van covid die betrekking heeft op de longen. Wat natuurlijk onzin is, want dat is altijd al zo. Waarom noemen we dit niet lang-covid, dus met een A in plaats van een O? Veel duidelijker, toch? Ja. Vind ik wel hele creatieve, lang is, covid. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, het komt natuurlijk, omdat het is uit het Engels, hè? Lang van lang in het Engels. Ja. Overigens gaat het steeds meer richting post-covid, oftewel na covid. Ja. Want bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl staat de langdurige klachten komen na corona, terwijl de infectie achter de rug is. Daarom is de term post-covid meer passend. Ja, het is niet een langdurig corona, want de corona is al voorbij. Je hebt alleen daarna nog klachten. Precies. Ja, dus waarschijnlijk gaan wij ook steeds meer over op post-covid. En is die verwarring voor Jan in ieder geval voorbij. Voorbij. China is druk bezig met militaire oefeningen rondom Taiwan, na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. En Stella Schram was in de uitzending vanochtend. Ze woont en werkt in Taiwan en vertelde dat de mensen in haar omgeving zich eigenlijk niet zo druk maken over alle opgelopen spanningen. Mira vraagt, hebben de Taiwanese deze houding altijd al gehad tegenover China? Daarover geeft Stella nog even antwoord. Ja, de Taiwanese zijn inderdaad niet erg onder de indruk van al die Chinese militaire acties. En je zou inderdaad kunnen zeggen dat ze die houding altijd al hebben gehad. Want ja, je kan je voorstellen, dit speelt natuurlijk al heel lang, dit politieke spelletje tussen China en Taiwan. Het is niet iets dat nu door Nancy Pelosi pas is gaan spelen. Dus de Taiwanese zijn eraan gewend en hebben daardoor, denk ik inderdaad, deze relaxte houding eronder. Ja, duidelijk. Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet $4 miljoen betalen aan de ouders van een kind dat is omgekomen bij de schietpartij op de Sandy Hook basisschool. Jones beweerde dat die schietpartij in 2012 in scène was gezet. Buitenlandredacteur Wouter Hoogland die praatte ons daarover bij. En het viel luisteraar Casper op dat we niet onze Amerika-correspondent Marieke de Vries of Lucas Waagmeester in de uitzending hadden. Hij wil weten, zit Wouter Hoogland op kantoor in Hilversum of in Washington DC? En ondersteunt hij de correspondenten? Nou, Wouter zit inderdaad hier op de redactie in Hilversum. Ja. Is buitenlandredacteur. Een van de vele buitenlandredacteuren. En inderdaad ondersteunen zij met alle team altijd correspondenten. De een heeft dan bijvoorbeeld Azië als specialisatie. En nou, Wouter heeft Amerika als specialisatie. Dus hij weet er veel van. Want ja, onze correspondenten die hebben soms ook vakantie. Lucas heeft dus echt langer vrij nu. Dat betekent dat Marieke 7 dagen per week 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Want ja, de NOS is een soort veelvraat. Van 's ochtends 6 tot en met het oog op morgen en alle tv-uitzendingen en online en alles tussendoor. Dus Marieke gunnen wij ook even een dagje vrij. En dan gebruiken we onze buitenlandredacteur Wouter Hoogland. En dan nog uitzendbureaus voor gepensioneerden. Die hebben het erg druk. Door de personeelstekorten willen bedrijven hen maar al te graag aannemen. Er zijn genoeg ouderen die ook graag door willen blijven werken. En daarover vertelde Herma de Jong van uitzendbureau Betuwe 65+. Luisteraar Pieter is 65+ en wil graag weer werken. Hij vraagt dan ook tips voor een oudere die weer aan het werk wil. Nou, die heeft Herma de Jong nog wel. Als tip zou ik willen meegeven, stelt u zich zo flexibel mogelijk op. Wees niet te kritisch, ook al is het een functie onder uw niveau. Er is voldoende werk voor degene die wil werken. En zoek vooral seniorenuitzendbureaus bij u in de regio, bij u in de buurt. En vertel op verjaardagen dat u weer een baan zoekt. Maar ga vooral van uw eigen kracht uit en wees uzelf. Succes. Nou ja, mooie tips. 3 voor de dag. In de Russische badplaats Sochi overleggen de Russische president Poetin en de Turks president Erdogan. Volgens het Kremlin bespreken de twee onder meer de graandeal die door bemiddeling van Turkije tot stand kwam. Door die overeenkomst is de graanexport uit Oekraïne weer op gang gekomen. De gesprekken tussen boeren en de regering die beginnen om 22:30. Johan Remkes wil graag een open gesprek voeren waarin geen taboes zijn. En dat betekent dat er veel onderhandelingsruimte is voor de boeren, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Boeren zullen vandaag suggesties doen over wat zij anders willen. En dat wordt dan meegenomen door het kabinet als een soort huiswerk, waar dan later weer op teruggekomen wordt. En ook zei Rutte gisteren dat er vandaag wel echt over de inhoud gesproken gaat worden. Dus er lijkt wel ruimte om dingen te wijzigen. Maar dan niet aan de stikstofdoelen. Die staan overeind, zegt het kabinet. Die stikstofuitstoot die moet gehalveerd gaan worden. Dat blijft overeind. Maar misschien wel de weg ernaartoe. En ook de tijd die daarvoor genomen wordt. En vanavond begint de Eredivisie weer met Heerenveen Sparta. Tom van het Hek verheugt zich op het nieuwe seizoen. Iedereen heeft nieuwe trainers, nieuwe energie, nieuwe spelers. En iedereen denkt, nou ja, dit jaar gaat het gelukkig weer een stukje beter dan vorig jaar. Dat is ook heel mooi aan zo'n begin. Dan krijg je ook zo'n eerste weekend al meteen de eerste teleurstellingen. Maar goed, je bent ook wel heel benieuwd. De club als Fortuna Sittard, die zich fors versterkt heeft, gaan thuis starten tegen Ajax. Sparta, wat zo goed finishte, tegen Heerenveen, die weer een nieuwe trainer hebben. Zo heeft iedereen zijn redenen om met veel vrolijkheid naar dit weekend uit te kijken. En het is ook gewoon heerlijk. Ik ben een liefhebber van de Nederlandse competitie. Ik vind al die buitenlandse wedstrijden prachtig. Maar gewoon Heerenveen-Sparta op de vrijdagavond. Vanavond, daar verheug ik me ook op. De wedstrijden zijn natuurlijk te volgen bij de collega's van Langs de Lijn. Zometeen na 21:30 spraakmakers, Roos Abelman. Ja, we gaan het wat uitgebreider hebben over die eredivisie. Doe ik met spraakmaker Frits Barend. En in Stand.nl zometeen. We moeten ons voorbereiden op schaarste in de zorg. Nog de hoofdpunten, Wouter. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.